1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zeker 85 Nederlanders die zijn getroffen door de overstroming in Slovenië worden teruggehaald. Volgens alarmcentrale SOS International zijn er gisteravond bussen vertrokken naar het noorden van Slovenië. Daar komen ze deze ochtend aan. In de avond vertrekken de bussen met 85 Nederlanders weer naar Nederland. Het noodweer in Slovenië heeft aan zeker 4 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Bij een aanval op een bloedtransfusiecentrum in Kupiansk zijn doden en gewonden gevallen, meldt de Oekraïense president Zelensky. Hij spreekt over een geleide luchtbom, wat zou kunnen betekenen dat het een gerichte aanval was. Hoeveel doden en gewonden er precies zijn, zei Zelensky niet. Kupiansk is een bevrijde stad in het oosten van Oekraïne, op zo'n 30 kilometer van de Russische grens. Sinds die bevrijding is de stad regelmatig doelwit van Russische luchtaanvallen. Amerikaanse acteur Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. Een zangeres uit Los Angeles, Morgan Picard, zou de aanklacht hebben ingediend. Ze zegt daarin tussen 1987 en 1990 meermaals verkracht te zijn door Cosby. De twee zouden elkaar ontmoet hebben in de studio van The Cosby Show. De acteur had volgens Picard gezegd haar te willen helpen met haar carrière. Bill Cosby is eerder al door tientallen andere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. En een Italiaanse crimineel is na 11 jaar op de vlucht opgepakt dankzij zijn liefde voor de Italiaanse voetbalclub Napoli. Het gaat om een voortvluchtig maffialid dat op de lijst stond van de 100 gevaarlijkste Italiaanse criminelen. De Italiaanse politie ontdekte hem op een foto van fans die de recente overwinning van Napoli vierden in een restaurant op het Griekse eiland Corfu. Door samen te werken met de Griekse politie kon het maffialid worden gearresteerd. Italië wil dat hij wordt uitgeleverd, zodat hij zijn gevangenisstraf van 14 jaar kan uitzitten. Het weer, aan de kust af en toe regen. Verder landinwaarts is het vaker droog. Het is zo'n 14 graden. Komende dag opnieuw bewolkt met enkele buien. Het waait flink en vooral aan de kust kunnen harde windstoten voorkomen. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 6 augustus. Vannacht neem ik hier weer de hele wereld mee langs. Gisteren stond heel Amsterdam op zijn kop. Duizenden mensen zijn naar de hoofdstad afgereisd om daar de liefde te vieren. De Canal Pride is het Pride-evenement van Nederland, maar hoe vieren ze die Pride in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Canada, Zuid-Afrika en Engeland. En ik ben ook benieuwd naar jou, want waar in de wereld ben jij aan het luisteren? Is dat gewoon lekker in Nederland? Of luister je misschien wel helemaal vanuit Panama? Misschien wel uit Brighton? Of gewoon uit Groningen? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1-app. De wereld van BNNVARA. Maar nu eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Canada, want daar woont Bas Bruse. Bas, een hele goede middag voor jou. Ja, goedenacht, Rosa. Er is triest nieuws rondom de Canadese president Justin Trudeau. Wat is er met die man aan de hand? Nou, we werden opgeschrikt door het nieuws dat Justin Trudeau gaat scheiden van zijn vrouw Sophie Grégoire. Ondanks het feit dat Canada niet zo'n sensationeel land is als het gaat om privézaken voor politici, was dit toch wel opmerkelijk en uiteraard groot nieuws. Want we kennen hen als een schijnbaar dolverliefd powerkoppel. Met een prima huwelijk. Maar dat blijkt dus uiteindelijk niet zo te zijn. Ze hebben via Instagram beide een vrijwel dezelfde tekstverklaring uitgebracht, waarin ze zeiden na 18 jaar te hebben besloten uit elkaar te gaan, dat ze dat op vriendschappelijke basis doen, dat ze gezamenlijk hun 3 kinderen van 15, 14 en 9 jaar oud zullen opvoeden. En inmiddels hebben we begrepen dat Sophie al niet meer samenwoont met Trudeau, dat de echtscheiding spoedig zal volgen. En dat zij zich ook niet meer publiekelijk met Trudeau gaat presenteren. Maar gek genoeg, ze zijn op dit moment nog wel met de hele familie op vakantie met elkaar. Oh, kijk, nou dat is in ieder geval goed. Dat is ook fijn voor de kinderen, dat zeker. Is er een reden waarom ze uit elkaar zijn gegaan? Is dat bekend? Nee, en Canada is er het land niet naar om daar diep in te graven. Heel gek is, Trudeau is niet de eerste premier die, terwijl die premier is, echtscheiding aanvraagt. Zijn vader, Pierre Trudeau, heeft dat eerder gedaan. Maar die was getrouwd met een bijna 30 jaar jongere vrouw. En daar kan je zeggen, het leeftijdsverschil, de verveling, die speelde een rol. Justin en Sophie zijn ongeveer beide even oud. Sophie is een hele knappe, maar ook razend intelligente en succesvolle vrouw. Die heeft gewerkt als tv- en radiopresentator. En ze heeft hem Trudeau leren kennen toen hij gewoon nog een drama-onderwijzer was. Dus zij was de powervrouw in de relatie. Precies. En ze heeft hem ook echt geholpen bij het opstarten van de politieke carrière. Maar ik kan me zo voorstellen, een sterke vrouw die moet aanhoren dat haar man opnieuw de verkiezingen in wil voor de komende keer. En opnieuw gedwongen wordt in een rol te zitten die ze zelf niet echt heeft gekozen. Ik kan me voorstellen dat dat een rol heeft gespeeld, maar het is speculatie. Ja, maar moet zij dan ook daardoor aftreden, zeg maar, als haar functie zoals... Als presentator heeft ze dat moeten laten vallen vanwege haar rol als First Lady? Ja, dat heeft ze al eerder laten vallen. Maar in Canada werkt het een beetje anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Of in andere landen waar de echtgenoot of echtgenote van minister-president een formele functie heeft. Sophie Grégoire had dat helemaal niet. Die heeft moeten bedelen om ondersteuning. Maar tegelijkertijd, ze heeft dus geen formele rol in het Canadees staatsbestel. En dat werkt in wezen in haar voordeel nu, want de transitie naar de toekomst wordt voor haar wat makkelijker. En ik krijg de indruk, we gaan nog heel veel van haar horen, want het zou me niets verbazen als ze nu weer wel op televisie komt. Ze is op dit moment bezig met 2 boeken te publiceren. Okay. Die had ze al opgestart, dus daar gaan we nog veel mee horen. En de vraag is natuurlijk, wat voor invloed heeft dit op Justin Trudeau? Het zal niet dramatisch zijn, maar iedereen denkt van zij was toch een hele grote steun voor hem. Het leven zal wat lastiger voor hem zijn. Zeker. Niet alleen. Hij moet zich nu waarmaken als vader naar zijn kinderen toe. Maar ook als premier van Canada, die een lastige tijd is ingegaan en dat nu allemaal alleen moet doen. Ben heel benieuwd. Pittig, we gaan het in de gaten houden hoe het met hem zal gaan de komende periode. Ja, absoluut. Dankjewel, Bas Bruse vanuit Canada. En ik spreek je zo meteen over de Pride daar. Doen we. We vliegen door naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma Vervoort. Wilma, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Hoi. Ja, het WK vrouwenvoetbal dat is in volle gang. Hoe doet Zuid-Afrika het op dit moment? Ja, geweldig. Eerst werd er nooit over dat vrouwenvoetbal gesproken hier, want iedereen heeft het alleen maar over de Springboks. Dat is het nationale rugbyteam. Maar ze zijn erin geslaagd, de vrouwen dus, en die noemen wij hier liefkozend de Banyana Banyanas. Dat betekent eigenlijk de girls of de meisjes. Ja. Ze zijn er dus in geslaagd om Italië te verslaan met 3-2 afgelopen weekend. Wat goed. Ja, was dat tegen alle verwachtingen in? Compleet, want die Italianen gingen dus, ik moet eerlijk zeggen, vrij arrogant het veld op, omdat ze dachten, kat in het bad. Ja. Ze hoefden alleen maar gelijk te spelen om door te gaan naar de laatste 16. Dus de 8e finales heet dat, geloof ik. Mm. Maar wat gebeurde er? Een van die Italiaanse vrouwen maakte een eigen goal. Dat was al niet slim. Maar op zich, het bleef maar op een gegeven moment 2-2. En toen gingen we in de blessuretijd. De Italianen dachten, we hebben het. Wat wij ook wel eens denken als het Nederlands elftal speelt. Ken je dat, Rosa? Weet je wel, de laatste minuut gaat het helemaal fout. Verschrikkelijk is dat altijd. Dit dus ook. In de 92e minuut, dus in de blessuretijd, krijgen de Zuid-Afrikaanse vrouwen hun kans. En moet je, ik vind het geweldig, ik weet niet of het woord romantisch goed is, maar een prachtig verhaal. Ze hadden de dag ervoor, tijdens de training, een bepaald strategisch, tactisch trucje geprobeerd. En dat is alsmaar mislukt tijdens de training. Maar in die soepele 92e minuut proberen ze dat. En wat denk je? Het lukt. Wauw, dus wat tof. Onze Gatlana schoof de bal soepel achter de Italiaanse kiepster. En het was 3-2. En de Italianen lagen eruit. Wat goed zeg. Nou, wat fantastisch. Ja. En nu mogen ze door dus naar de volgende ronde. Wat zijn aanstaande zondag. Aanstaande zondag, ook dat is dus vandaag eigenlijk, later vandaag. Wat zijn de verwachtingen? Gaan ze het goed doen, denk je? Of is de spanning te hoog? Ze gaan tegen ons spelen. Tegen Nederland? Tegen Nederland, yes. Oh. Om 4 uur plaatselijke tijd. Ik weet niet eens waar ze nu eigenlijk aan het spelen zijn. Dat dus is mij naar Sydney gaan ze. Oh ja, precies, ja. Precies. Ja. Nou ja, en dan moet je je voorstellen, president Ramaphosa, onze president hier in Zuid-Afrika, die heeft dus al gezegd, ik weet zeker dat wij gaan winnen van de Nederlandse leeuwinnen. Ja. Dan denk ik, nou ben je dus net een Italiaan als je zo gaat doen, hè? Want we hebben de schijn tegen, moet ik eerlijk zeggen. Vorig jaar april hebben we voor het laatst de Nederlandse leeuwinnen tegen de Banyana Banyanas gespeeld. Toen wonnen de Nederlanders nog met 5-1. Oeh. En alle 8 wedstrijden die Nederland ooit tegen Zuid-Afrika heeft gespeeld, de vrouwen dan, hè, ja, hebben wij, de Nederlanders, altijd gewonnen. Oké, dus het is nu de tijd voor de Zuid-Afrikanen om te shinen, om het zo even te zeggen. Ja, om het patroon te doorbreken, maar ja. Ik vind het altijd, ik ben altijd heel erg, misschien is dat een Brabants woord, over het niet afroepen van iets. Mm-hmm. Dus ik vind de president die roept, wij gaan die Nederlanders verslaan. En de Nederlanders die zeggen, kat en bakkie, want we hebben al 8 keer van ze gewonnen. Ja. Dan denk ik, nee, garanties uit het verleden enzovoort. Ik denk dat de Nederlanders heel erg uit moeten kijken, want die Zuid-Afrikaanse vrouwen zijn nu zo door het dolle heen en zo overtuigd van hun kracht, dat er wel eens een hele rare verrassing zou kunnen komen strakjes. Oh, ik gun het dan ze dan eigenlijk ook nog wel, als ik het zo hoor. Ja, ik lig een beetje in de spagaat. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. Ja, maar ik vind, je moet nooit zo, weet je, als je al gaat zeggen, ja, we gaan vast winnen. Ik vind eigenlijk dat die partij altijd al moet verliezen, die dat van tevoren zegt. Maar ze zeggen als het nu alle twee allebei. Ja, precies. Misschien een gelijk spel, maar dat kan natuurlijk niet, of wel? Ik weet niet, want het is natuurlijk geen... Nee, kan niet gelijk spel, want ze gaan dan daarna weer door naar de volgende ronde. Ja, is het nou dat we noemen dat je doodvalt op het moment dat je verliest, dan moet je eruit? Dat is nu niet meer, hè? Nee, weet ik niet zeker. Of juist wel. God, ik weet niet. Nou ja, goed, we wachten het gewoon af. Volgende week vertel ik meer. Heel spannend. Ik ga er naar kijken. Maar heb je dan toch een oranje shirt aan als je gaat kijken? Of een Zuid-Afrikaans shirt? Een oranje shirt met een cap van de Springboks. Dus mooi, dat is wel een hele vreemde mix. In het midden. Ja. Ik blijf in het midden hangen. Ja, ik laat je weten wat het is geworden. Ja, dat is spannend, want het is al om 4 uur. Dus dat is zometeen al gaan ze beginnen. Dus ik ga het kijken. We blijven gewoon op. We blijven op, precies. Dankjewel, Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika. En ik spreek je zometeen over de Pride daar. Oké, tot later. Tot later. Dan vliegen we door naar het Verenigd Koninkrijk, want daar woont Nicole Nieman. Nicole, een hele goede nacht. Een hele goede nacht. Leuk om er weer bij te zijn. Zeker, fijn dat je er weer bij bent. We gaan het hebben over de dakloosheid in het Verenigd Koninkrijk, want die is gestegen. Hoe kan dat? Ja, meerdere factoren, maar ik denk dat de belangrijkste factor is wel de gestegen prijzen voor levensonderhoud. Mm-hmm. En met name ook die hypotheekrente die de afgelopen tijd natuurlijk heel sterk gestegen is. Dat zal niet alleen hier zijn, maar overal. In de UK is het wel zo dat huiseigenaren de huur extreem kunnen verhogen. Dus daar zit eigenlijk geen cap op. En op basis daarvan zijn veel mensen kunnen de huur niet meer opbrengen. Maar de huurprijzen zijn ook zo gestegen dat ze ook niet makkelijk iets anders kunnen vinden. Dus dat draagt er wel toe bij. Jeetje. Dat is wel heftig. Ja. Zie je het ook veel terugkomen op straat? Want jij woont in Londen. Zie je het aantal dak- en thuislozen heel erg stijgen in het straatbeeld? Ja, nou, het is wel zo. Op het moment dat ik door de straat loop, dan is het meestal nog begin avond als ik naar huis fiets. Maar dan zie je wel al in bepaalde winkelstraten, en het schijnt in Oxford Street best wel erg te zijn, dat ze echt in rijen naast elkaar liggen. En het blijkt ook dat inderdaad in Londen dat enorm gestegen is. In de afgelopen jaar is het 9% gestegen ten opzichte van vorig jaar. En dat is een beetje een combinatie van aan de ene kant asielzoekers die op straat leven om uit het zicht van de politie te blijven. Mm. Er zit een klein deel Roemeniërs bij ook. Maar er zitten ook heel veel jongetjes of mensen die het niet meer kunnen betalen om ergens te wonen. Wauw. Ja, en dan is het in Londen natuurlijk is het altijd al onbetaalbaar geweest. Het wordt nu alleen nog maar erger. Maar als degene die de huizen verhuren zoveel macht hebben hier eigenlijk over, is het dan niet tijd dat de overheid hier iets aan gaat doen? Nou, daar is inderdaad wel sprake van. En er zijn inderdaad wel berichten binnen het parlement dat er iets aan gedaan moet worden. Prins William, die zich daar nu ook voor aan het inzetten. Dan kan hij natuurlijk niet te veel een politieke kant kiezen. Maar wel om er aandacht aan te besteden en om funding te krijgen met extra opvangplekken en kostbare of betaalbare woningen. Maar het is ik denk dat met name het niet hebben van een huurcap. Ik heb er zelf ook mee te maken gehad. Mm. Ja, dat kan in één keer met 15-20% van de huurprijs omhoog gegooid worden. Dat is bizar. Dat is ook natuurlijk voor gezinnen die het niet heel breed hebben, die worden daar ook heel snel slachtoffer van. Hoe is dat voor deze gezinnen en voor jonge kinderen? Want wat moeten zij dan als zij opeens op straat leven? Nou, dat is dus een van de problemen die deze week aan het licht kwam. Is dat omdat gezinnen met heel jonge kinderen of moeders die met kinderen steeds van locatie naar locatie moeten om 's nachts maar wel ergens te kunnen slapen. Wow. Dat als gevolg daarvan de kinderen geen opleiding meer kunnen volgen of niet meer naar school kunnen. Omdat ze dus elke dag ergens anders zitten of heel kort maar ergens blijven. Dus dat maakt het heel lastig. Dus het heeft niet alleen impact op het feit dat ze geen vaste woonplek hebben. Dat ze steeds moeten bewegen. Maar dus ook met scholing. Dus het heeft echt een knock-on effect, zeg maar. Ja. Op de rest ook. Oh, sorry Nicole. Je viel even weg. Sorry, wat zei je als laatste? Ben ik er nog? Dat het een combinatie is van mensen die echt geen dak boven het hoofd hebben, maar ook mensen die in een B&B logeren of in een auto slapen. En dan weten ze ook nog dat niet eens alle cijfers bekend zijn, maar de cijfers zitten nu zo rond de 300.000 in de UK. Zo, dat is echt gigantisch. En hoe zijn dan de opvangplekken? Ja. Zijn er wel genoeg opvangcentra? Zijn die een beetje van kwaliteit? Nou, het is hebben tijdens COVID, omdat de regel was dat niemand natuurlijk op straat kon blijven. Toen hebben ze onwijs veel geïnvesteerd en moeite gedaan dat eigenlijk elke dakloze wel onderdak had. Ja. En dat heeft toen het probleem voor een groot deel opgelost. Alleen, de funding raakte op. Er is niet meer zoveel geld. Mm. Dus dat wordt steeds lastiger. Dus je ziet dat weer enorm afnemen. Maar goed, er zijn wel plannen en de regering is wel aan het investeren. Maar ja, nogmaals niet voldoende. Nee. En de hypotheekrente is net weer omhoog gegaan. Dat je nu 6,5% betaalt voor 2 jaar vast. Dus dat is natuurlijk gigantisch. Ja. Nou, daar moet nog heel veel aan gebeuren als ik dit zo hoor. Absoluut. Ja zeker. Ja. Goed, dat heftig wel. Flink probleem in de Verenigde Koninkrijk. Dank je wel, Nicole Nieman, voor nu. En we gaan het zo meteen hebben over de Pride daar. Is goed, tot zo. Dank je wel, tot zo meteen. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even een thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je dit liedje dat moet hier gedraaid worden, stuur ze dan in via de NPO Radio 1 app. Deze week aandacht voor Babs, een opkomende poprapper, producer en songwriter met een missie. Ze is niet in een hokje te schoppen en schopt dan ook graag tegen de stereotypes rondom gender en seksualiteit. Een frisse wind in het queer Nederlands muzieklandschap. Ja, geniet ervan. Dit is Babs met Die Hun. Je kan zeggen wat je denkt te zien als je me ziet. Als ik het ook zo zie, verbeter ik je niet. Maar luister, als ik je zeg dat ik me daar niet thuis voel en dat ik wil dat je mij anders noemt, neemt wel weg van het feit dat jij het oh zo goed bedoelt. Ik hoor je zeggen, kom binnen jongens, we gaan beginnen. Maar er is niet eens een jongen in ons midden. En het blijft erop lijken dat jij niet verder dan die kaders kan kijken. Die hun, zij, haar, hem, hij. Vind ik wat je zegt over mij. Die hem, zij, hun, haar, hij. Voor jou uitweg, maar uitleg. Helpt het als ik het luid zeg? Er zijn zoveel meer directies dan je links, rechts. En ik wijs de weg, maak je weg, wijs. Yes. Stel je voor, mensen denken je te kennen voor je eerste woord. En wat je niet weet, moet je niet veinzen te weten. Veronderstellingen kun je vergeten. Jij kan het niet begrijpen, zeg je. Jij voelt het niet, dus jij verzet je. Met je aandacht vragen, loop je mij op mijn tentje. Want je hoeft het niet te vatten, zolang jij erop let je. Beetje respect als een ander je vraagt. Doe me niet in mijn fout. Je raakt, want je zag hem vannacht. En je zag lang haar. En wat je aannam op basis daarvan is niet waar. Ja. Die hun, zij, haar, hem, hij. Vind ik wat je zegt over mij. Die hem, zij, hun, haar. Een woord voor een andere identiteit. Die hun, zij, haar, hen, hij. Twee keer denken wat je zegt over mij. Die hem, zij, hun, haar, hij. Voor jou een woord voor een andere identiteit. Identiteit, identiteit. Het is een grijs gebied, ik geef toe. Soms dan zie je kleuren niet, maar beter, dat moeten we, zullen we doen. Vragen die stellen we, fouten erkennen we als cis. Kan het zijn dat je niet ziet wat er mis is? Zal je zien dat je hier en daar een gist mist? Dat het olie op het vuur zo is. Dus je wist wat het uitneem is en het slipt? Dat is ongemakkelijk, niet voor jou, maar voor hen maatschappelijk. Want in het nieuws gebeurt het nog steeds. Dat het lijkt alsof de dead name niet dood is geweest. Niet iedereen is zo binair als formules in je GR. GR, geen 0 of 1, non-binair. Dus verwijderd uit je software, software, ja. Yeah. Die hun, zij, haar, hem, hij. Fikker nikken wat je zegt over mij. Die hem, zij, hun, haar, hij. Voor jou een woord voor een andere identiteit. Die hun, zij, haar, hem, hij. Fikker nikken wat je zegt over mij. Die hem, zij, hun, haar, hij. Voor jou een woord voor een ander identiteit. Iedereen is zo binair als formules in je GR. GR, geen 0 of 1. Non-binair, dus verwijderd uit je software. Software niet. Iedereen is zo binair als formules in je GR. GR, geen 0 of 1. Non-binair, dus verwijderd uit jou een woord voor een ander identiteit. Ja. Yeah. Met die hun. De wereld van PNN VARA. Gisteren vond dus de Kennel Pride in Amsterdam weer plaats. En ondanks het slechte weer lagen de grachten weer vol met versierde boten om aandacht te vragen voor de queer community. Ieder jaar is het tijdens de Pride maand feest in heel het land en iedereen doft zich op om te laten zien wie zij echt zijn. Dat de Pride anno 2023 nog nodig is, wordt verteld in het fragment van AT5 tijdens de Pride Walk. Ik loop nu hand in hand tijdens de Pride Walk. Dat is fijn, maar ik weet niet of ik er op het dagelijks leven op zou moeten rekenen. Zonder dat ik dan over mijn schouder heen moet kijken. Omdat ik bang moet zijn voor geweld. Meer dan ooit heb ik de behoefte om mee te lopen. Omdat er gewoon heel veel nadige dingen de laatste tijd gebeuren. Dus met z'n allen een signaal afgeven dat we dat gewoon niet pikken. Ik heb zelf echt last op Twitter van doodsbedreiging. Omdat ik kinderen heb voorgelezen. Omdat ik kinderen voorlees. Dus met dat gevoel sta ik hier extra gemotiveerd. I'm from the United States and I just moved to Amsterdam 5 days ago. In the US right now, there's a lot of anti-trans legislation. It's very scary. And but what we know is that trans people have always been here and will never go away. Nou, je hoort het dus, de Pride is zeker nog nodig. Maar hoe zit dit in andere landen? Hoe vieren zij de Pride maand? Ik ga daarover in gesprek met correspondenten uit Zuid-Afrika, Canada en het Verenigd Koninkrijk. En ik ga eerst naar Canada, want daar woont Bas Pruse. Bas, hallo. Hallo. Sinds wanneer wordt de Pride eigenlijk gevierd in Canada? Nou, dat is al een hele tijd gaande. He, je kan zeggen dat vanaf de legalisering van de homoseksualiteit, en dat was al in 1969, langzaam Pride-manifestaties en demonstraties begonnen. In Canada was er veel politiegeweld, ook na de legalisering, veel politiegeweld tegen homobars, tegen sauna's en dergelijke. De eerste Pride-bijeenkomsten waren echt protestbijeenkomsten tegen dat geweld. En de allereerste protestdemonstraties die komen uit 1971. En de eerste evenementen die onder de titel Pride Parade plaatsvonden waren in 1979, of was in 1979 in Montreal. Dat was Canada's eerste echte Pride Parade met 52 deelnemers. Maar om na te gaan, de Pride Parade was een paar dagen geleden in Montreal en dat is inmiddels uitgegroeid tot de grootste Pride Parade in de Franstalige wereld. Wauw, dus in de Franstalige wereld. Aan hoeveel mensen moet ik dan denken? Nou, vele miljoenen. Ik heb het aantal niet bij me, maar het betekent bijvoorbeeld dat er meer mensen meeliepen dan in Parijs. Wauw. Lopen. Dus, maar sinds 1981 ook in Vancouver en Toronto. En sindsdien is het hele land is Pride bekend geworden. Aanvankelijk nog steeds met een element demonstraties tegen politiegeweld en steeds meer. Ja, een viering van alle leuke en mooie en tolerante, inclusieve dingen van Pride. Ja. En die verandering zal in Nederland ook hebben plaatsgevonden, maar hier misschien wat sterker, omdat ze hier zoveel met politiegeweld aanvankelijk te maken hadden. En als leuke anekdote, de laatste provincie waar Pride is begonnen om gevierd te worden, is de inheemse provincie Nunavut, de provincie waar vooral Inuit wonen. Sinds 2014 hebben ze daar ook Pride. En dat wordt nu ook daar in verschillende gemeenschappen gevierd. Ik heb gecheckt wat ze daar deze keer doen. En ook nu kleine parades, barbecues, muziek en workshops en dergelijke. Dus Pride is groot in Canada. Vergeleken met Nederland moet ik zeggen. Ik heb één keer de Pride parade in Amsterdam gezien en één keer in Vancouver. En in Canada is het wat familievriendelijker, denk ik. Ja, wat is dan precies het verschil? Nou ja, familievriendelijk is een politiek correct woord voor. Je ziet meer openlijk seksuele symbolen. Iets meer naakt op de boten. Hier in Vancouver en elders zie je ook veel naakt of schaars gekleed. Maar metershoge penissen, die zie je alleen in Amsterdam, geloof ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ik zie dat ook niet zo heel snel in Canada gebeuren. In Canada is dat die Pride is zo groot geworden vanwege dat protest tegen politiegeweld. Hoe zit het nu met het politiegeweld tegen de LGBTIQA+ community in Canada? Nou, dat is er niet meer. Je kan wel zeggen, en daar is onderzoek naar gepleegd, er is zowel in het leger als bij de Canadese politie is nog altijd een soort jongens onder elkaar. En ik gebruik het woord jongens bewust. Ja. Macho cultuur die het moeilijk maakt voor vrouwen, maar zeker ook voor mensen die niet heteroseksueel zijn binnen de politiekorps. Maar geweld expliciet tegen mensen van de LGBT-gemeenschap. Nee, dat zeker in het verleden, het recente verleden zelfs, maar de afgelopen jaren absoluut niet. Er is wel een hele discussie over mag de politie eigenlijk wel meedoen aan die Pride parades? Mag dat? En helaas, ik vind zelf dat moet kunnen. Hè, want juist die mensen die meelopen vanuit de politie, dat zijn de mensen die de verandering bewerkstelligen. Het zijn heel vaak vertegenwoordigers van de gemeenschappen om wie het gaat. Maar vanwege het politiegeweld zijn er tijdens de Pride Parade in Toronto een paar jaar terug zijn protesten geweest van Black Lives Matter. Die vonden dat politie in uniform niet mee mochten doen. Nou, het jaar erop dan mocht de politie niet meer in uniform meedoen. En dat heeft zich uitgespreid. Ook in Vancouver mag het niet meer en in de meeste steden ook niet. En in wezen is dat jammer, omdat je daarmee het moeilijker maakt voor mensen uit de gemeenschap binnen de politie om hun stem te verheffen. En ja, ook om de politie te helpen te veranderen, moet je ze laten meelopen. Hè. Het is dus wat minder inclusief dan ik zou hopen. Maar er staat veel goeds tegenover, hoor. Zeker. En als je nu kijkt, dit gaat dan heel erg over de politie en de acceptatie daar binnen het korps. Hoe zit dat eigenlijk gewoon met het Canadese, met het volk? Hoe gaat het met de tolerantie en acceptatie voor de queer community daar? Is eigenlijk heel groot. Als je kijkt naar gewoon Pride Parade en of het moeite hebben met als je collega op werk van een andere gender is, om het zo maar te zeggen. Daar hebben meer dan 80% van de Canadezen geen enkele moeite mee. Ik moet wel zeggen, als het gaat om homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen, daar is de acceptatiegraad heel hoog. Met name trans mensen. Dat wordt niet altijd geaccepteerd. En daar is nog een weg te gaan. Ja. Dat betekent niet dat er geweld is of iets dergelijks. Maar daar is de acceptatiegraad gewoon nog stukken minder. Ja, dus daar zijn nog grote stappen in te behalen. Dat hoor ik al. Nu was de Montreal Pride een paar dagen geleden. Wat zijn dan hoogtepunten? Wij hebben natuurlijk de Kennel Parade. Ik neem aan dat daar ook een parade is. Ja, ik heb even gekeken naar de vier grote steden. Toronto die heeft het al vorige maand gehad. In Canada wordt het eigenlijk door de hele zomer gevierd. Officieel is juni de Pride maand, maar Toronto was dus vorige maand al. Vancouver gaat morgen van start met de Pride Parade. Twee dagen geleden Montreal. Calgary pas op 3 september. En wat er dan gebeurt, afgezien van de Pride Parade overal, grote festivals, heel kort, maar Toronto heeft bijvoorbeeld ook een Pride kerkdienst en een Aziatisch Pride festival. Huh? Montreal heeft, en dat is al geweest net, een openlucht klassiek concert, maar ook de Pub Montreal-verkiezing, die vond ik heel interessant, waarbij mensen die seks hebben zich als hond uitdossen. En dan wordt de mooiste hond uitverkozen. Ik ben heel benieuwd naar de uitslag. Leuk. Vancouver heeft een afro-queer thema deze keer. En kijk, ook heeft bijvoorbeeld fitness-evenementen. Calgary in september, met onder andere, afgezien van de parade en muziek, et cetera, een modeshow en de queer horror show. Dus overal. En zelfs, ik woon op een heel klein eilandje met 4000 mensen, maar daar hebben we ook een Pride event gehad met middelbare scholen. Met een kleine Pride parade en spelletjes, muziek en eten. En daar hebben we ook volwassenen aan meegedaan. Nou, maar ja, wat dat goed. Zijn, ja, dat dus zelfs is ook op zo'n klein eilandje daar nog aandacht aan wordt besteed. Dat is heel fijn. Ja, nou, het betekent een hele grote acceptatiegraad. En het plezier staat daarbij voorop. Hè? Ja. Ja, het wordt nog steeds gebruikt ook om politieke signalen te geven. Maar het allerbelangrijkste van Pride op dit moment is gewoon het vieren van, van iets wat niet iedere dag gevierd wordt, maar zo hoog nodig is om te laten zien hoe leuk het kan zijn. En wat voor gewone mensen er ook tussen zitten. Prachtig. Prachtig. En dat is super belangrijk. En dan wil ik eigenlijk nog heel veel terugkomen op de man waar we aan het begin van het uur het over hadden, Justin Trudeau. Viert hij de Pride mee? Ja, die heeft al zijn gezicht laten zien in Pride parades sinds 2015 is het. Dat was 2016 moet ik zeggen. Als eerste zittende premier deed hij mee. Sindsdien iedere Pride festival, daar laat hij even zijn gezicht zien. Dus meerdere keren per jaar dan popt hij op. Dus vorige week zaterdag was hij plotseling in de kleinste provincie van Canada, Prince Edward Island, een eiland. Daar deed hij mee aan de Pride Parade. En ik weet zeker dat hij ergens, ofwel in Calgary of in Vancouver of elders gaat opduiken. Maar ik heb hem niet gespot in Toronto. Dus daar kon hij niet aan meedoen. Nou, goed. Kunnen we jou nog ergens zien? Nou, ik weet je, ik heb het gezien. Ik weet wat het is. Ik vind het jammer dat ik het op mijn eiland heb gemist om even een kijkje te nemen. Maar ik ben niet zo iemand van grote mensenmenigte, dus wat dan ook. En dan kijk ik het liever op de televisie. Precies. Maar het is iets, het moet gevierd worden. Het is goed dat het gevierd wordt. En het moet eigenlijk iedere dag gevierd worden. Zeker. Nou, dat is mooi om mee af te sluiten. Ik wil je heel erg bedanken, Bas Bruse vanuit Canada. En voor elke Pride die je nog op tv ziet, heel veel plezier daarmee. Graag gedaan. Hoi hoi. Dankjewel. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fire? I need somebody who can take control. Dancing with a Stranger van Sam Smith. De wereld van PNNVARA. We vliegen door naar het Verenigd Koninkrijk, want daar woont Nicole Nieman. Nicole, een hele goede nacht wederom. Een hele goede nacht. Ja, wij zijn nog aan het uitpuffen van de Pride, maar jullie hebben de Pride in Londen al gevierd, toch? We hebben hem in Londen al gevierd, ja. Liverpool is net geweest ook, maar er zijn in meerdere grote steden worden Pride gehouden. Dus er komt nog een aantal aan. Bijvoorbeeld in, ik wil even denken, de Manchester, Brighton is dit weekend. Manchester is 24 augustus. En dan in Cornwall eentje 26 augustus. Dus ze besteden er zeker in de grotere steden best wel wat aandacht aan. Dat is goed. En dat loopt van mei tot en met augustus. Kijk, nou eigenlijk de hele lente en zomer is er genoeg aandacht voor de Pride. Dat is ontzettend fijn. Als je ons dan even meeneemt naar de London Pride, ik neem aan dat dat de allergrootste is. Hoe moet ik die voor me zien? Het is een beetje vergelijkbaar met de Amsterdam Pride. Alleen, het vindt natuurlijk niet op het water plaats, maar echt in een stoet die voorbij loopt. Ja. Ik gaf het dit jaar waren er om en nabij de 30.000 deelnemers aan die parade als parade. Wow. En daaromheen waren iets van 1,5 miljoen bezoekers. Wow. Dat was vorig jaar, dus het zal dit jaar zal het niet minder zijn geweest. Nee, wat goed. Dat is, ja. Gigantisch, ben je er ook wel eens geweest? Ik ben er wel eens geweest. Niet tijdens de parade, maar ons bedrijf besteedt er ook best wel aandacht aan. En vorig jaar hadden ze een café afgehuurd om dat te vieren, zeg maar. Oh, ja. Uitgedost en midden in Soho. Dus dat is een beetje vergelijkbaar met de reguliere Torstraat in Amsterdam. Oh ja, wat goed. Wel erg leuk. Ja. Hoe vriendelijk is Londen als stad voor de LHBTIQA+ community? Wat ik zeg, ze zijn denk ik wel een van de steden geweest die vrij vooruitstrevend zijn geweest. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Met Police of de politie, die is vorig jaar ook verzocht om niet deel te nemen in uniform. Oh. Dan zit daar nog wel wat spanning in. Dan heeft de Met Police sowieso een hoop negatieve aandacht gekregen de afgelopen weken en maanden. En is er een hoop onderzoek geweest naar misstanden binnen die force. Maar ook ten aanzien van de LGBT-community. Het lag niet altijd heel goed. Nee, want waar ligt dat dan aan? Wat is er dan gebeurd? Met name toen via de wet het nog verboden was om als gelijke met elkaar om te gaan of te trouwen of een relatie te hebben. Dus hebben ze daar vrij streng tegen opgetreden. Blijkt dat binnen de Met Police ook nog een hoop misstanden en homofobie plaatsvond. Dus ik geloof dat het niet alleen in Londen is, maar ook in andere steden wordt het niet zo omarmd, laten we zeggen, wat je in Amsterdam ziet, weet je, waar de politie meeloopt. Ja, op de boot staat. Gewoon in uniform, ja. Ik denk dat de mensen zelf daar best wel open dat daar absoluut geen moeite mee hebben, maar dat er binnen de voorzet zeg maar nog wel wat spanning is. Ja. Nou, daar is nog veel te halen. Gelukkig trekt het wel heel veel mensen die daar positief ook mee omgaan. Nu zeg je, je hebt een Pride in Manchester, Brighton. En je had het al even over Liverpool. En in Liverpool, dat was een hele bijzondere dit jaar. Wat voor Pride was dat? Ja, absoluut. Nou, eigenlijk een beetje naar aanleiding van het feit dat ze het Songfestival hebben gehost in Liverpool voor Oekraïne. Hebben ze ook de Pride voor hen, zeg maar, gehost. Dus ze hebben tijdens die Pride veel aandacht besteed aan de Kiev Pride, om zo te zeggen. Dus er waren iets van 20.000 mensen die deelnamen aan die parade. Dus ook vrij groot. Wow. En ook daar is er een hoop georganiseerd. Maar ook een protest uiteraard tegen de oorlog in Oekraïne. Ja. Ze hebben op die manier de Gay Pride willen hosten voor Kiev in Liverpool. Wat goed. Dat is wel een heel mooi evenement. Gaat het ook allemaal zo vreedzaam eraan toe? Of is het toch ook een Pride evenement waar omheen heel veel protesten zijn van mensen van de andere kant? Nee, althans voor zover ik me ervan bewust of meegekregen heb, niet. We zijn wel mensen die geprotesteerd hebben, maar meer vanuit een ander oogpunt. Dus vanuit de ecologische of zeg maar de groene. Om te protesteren tegen andere dingen op die manier de boel een beetje plat wilde leggen. Oh ja. Maar ik heb niet meegekregen dat er iets specifiek was tegen de LGBT-community of iets dergelijks. Nee, dat iedereen heeft het in vrijheid kunnen vieren. Ja. Kijk, heel absoluut. Erg mooi. Als je zo kijkt naar heel Engeland, we hadden het net even hoe vriendelijk Londen is naar de LGBTI+. Maar hoe zit dat met Engeland in zijn algemeen? Zou je zeggen dat iedereen daar kan zijn wie die wil zijn? Ik denk dat Londen, het is zo'n multiculturele stad, dus ik denk wellicht dat het wellicht als je meer in het platteland terechtkomt, dat het waarschijnlijk wel wat anders is. Dat het niet overal zo vrij is. Nee. Er zijn wel steeds meer bedrijven ook die er aandacht aan besteden en ook ten aanzien van die Pride die daaraan deelnemen. Dus het wordt wel steeds meer openlijk gevierd en gesteund. Maar ik geloof best dat, volgens mij zal het een beetje vergelijkbaar zijn met andere landen. Zodra je meer in een rural, in een landelijke omgeving komt. Ja. Dat er dan wellicht wat minder vrij over gedacht wordt. Ja, precies. Uiteraard vinden er nog steeds wel incidenten plaats in steden. Ik weet dat bijvoorbeeld in Liverpool Dat wordt altijd gehouden nabij het weekend van 2 augustus. Mm. En dat is eigenlijk om iemand te herdenken, een jonge gay man die in 2008 is vermoord. Dus weet je, dus er zijn wel degelijk incidenten hier en daar. En dat was dan, dan kun je nagaan, dat was in Liverpool, dus dat is een vrij grote stad. Ja. Maar dan wel, ja, wel een tijdje geleden. Maar goed, er zijn natuurlijk zeker nog steeds wel incidenten. Maar ik denk dat Londen in aan zich wel vrij vooruitstrevend is. Of hoe zeg je dat? Ik ben even het woord kwijt. Progressief en vooruitstrevend, zeker. En gelukkig ook maar zo'n grote stad. En laten we ook hopen dat dat zich gaat spreiden naar de rest van het Verenigd Koninkrijk. Ja, absoluut. Zeker, de Pride is voorlopig nog wel even nodig. Ja, nee, dat denk ik zeker. En wat ik zeg, gelukkig, bedrijf waar ik werk was er ook een van die steeds meer die daaraan deelnemen en mensen daarop afsturen. Dus en het wordt ook steeds groter per jaar. Dus dat geeft al aan dat die aandacht ervoor is. Ja. En dat mensen er met veel plezier aan deelnemen. Hartstikke goed. Nou, dat klinkt mooi. Nog een lange weg te gaan, maar in ieder geval wat er is, dat is al in ieder geval heel erg mooi daar in het Verenigd Koninkrijk. Ik wil je heel erg bedanken, Nicole Nieuwman. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Graag gedaan. En jij ook. Dankjewel. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. En dan vliegen we door naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma van Voort. Wilma, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Hallo. Ook in Zuid-Afrika wordt de Pride gevierd. En dat is best bijzonder, want Zuid-Afrika die loopt eigenlijk heel erg voorop rondom de acceptatie en de tolerantie, rondom de LHBTIQ+ gemeenschap in Afrika. Hoe tolerant is eigenlijk Zuid-Afrika naar deze gemeenschap? Nou, volgens de wet in ieder geval heel tolerant. Vlak nadat de apartheid werd opgeheven, in 1994, werd de grondwet aangepast, zodat er voortaan geen onderscheid meer gemaakt mocht worden op basis van seksuele geaardheid. Dus om het even in de gewone taal te zeggen, homoseksualiteit was niet langer strafbaar, dat was het daarvoor wel. Mm-hmm. En in 2006 is het homohuwelijk officieel vanaf dat moment toegestaan in Zuid-Afrika. Dus we lopen echt voor op andere landen op het Afrikaanse continent. Ja, maar zelfs ook op andere landen uit het Westen bijvoorbeeld. Dat het homohuwelijk al zo vroeg geaccepteerd of legaal was in Zuid-Afrika. Dat is best wel een unicum eigenlijk. Ja. Ja, zeker, zeker. En daar werd toen ook meteen veelvuldig gebruik van gemaakt. Dus dat was echt iets waar mensen ook op zaten te wachten. Dus dat was heel positief. Ja, maar goed, dan is dat dus vanuit de overheid is het allemaal legaal, wordt geaccepteerd. Maar hoe kijken de mensen in het land er zelf naar? Want dat zijn nogal twee andere dingen. Ja, dat is zeker, want er worden toch nog best veel moorden gepleegd, met name op lesbische vrouwen. Hm. En dan ook weer nog een keer met name in de townships. Er wordt nog veel meer verkracht. Omdat men ergens denkt, en dat is echt heel afgrijzelijk, Rosa, dat de mensen die dus die lesbische vrouwen verkrachten, die mannen denken dat die vrouwen daarna genezen zijn. Jeetje, wat heftig. Ja, ik bedoel, het veel afgrijzelijker wordt het niet. Maar er is dus toch wel degelijk een grote groep die vinden dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is, dat mensen van hetzelfde geslacht van elkaar houden. Nee. En dat mondt dus wel uit in geweld. En zelfs in 2022 is er nog een brandbrief uitgegaan naar dat is een hele mond vol, let op, het National Task Team on Gender and Sexual Orientation Based Violence Perpetrated Against LGBTI. Je moet echt weer in dit land zijn om iets zo te noemen. Dat is bijna net zo'n afkorting als LGBTIQ+. Maar die hele vereniging, zeg maar, die ik net opnoem, die heeft dus een verzoek gekregen vanuit allerlei belangenverenigingen om dus echt iets te gaan doen aan dat geweld wat dus nog steeds plaatsvindt. En ze hebben ook gezegd, ja, wij vinden ook dat we dat moeten aanpakken. Maar ze weten eigenlijk niet goed hoe. En eerlijk gezegd, ja, dit is gewoon de wet van de getallen, Rosa. Kijk, het verzuipt een beetje in al die andere afgrijzelijke getallen die we hier hebben op het gebied van verkrachtingen en moorden. Oh. Daar maken eigenlijk dit soort moorden en verkrachtingen maar een heel klein deel van uit. Ja, dus het staat niet heel hoog op de politieke agenda om daar ook echt iets aan te gaan doen dan? Nou ja, kijk, dat kun je natuurlijk nooit hardop zeggen, maar ik denk dat ze ook niet eens weten hoe ze dat nou heel specifiek zouden moeten aanpakken. Want kijk, ze hebben natuurlijk wettelijk gezien al heel veel stappen genomen om aan te geven dat de regering vindt dat er totaal geen onderscheid moet komen, dat iedereen mee mag doen, om het zomaar eens te zeggen. Maar ja, in de praktijk pakt het toch anders uit. Ja, een cultuurverandering is natuurlijk ontzettend moeilijk, zeker in een community waar al de ideeën zo, ik noem het nu heel even small-minded zijn, of in ieder geval heel conservatief rondom dit thema. Dan zie je maar dat die Pride is dus nodig. Die is er gelukkig ook in Zuid-Afrika. Waar speelt de Pride zich af? Is dat in verschillende steden? Of waar speelt dit zich allemaal af? Ja, zeker. Het speelt zich zeker af in verschillende steden. Maar de meest bekende zijn toch wel Cape Town, Johannesburg en Pretoria. Mm-hmm. Dat zijn de verreweg de drie grootste. En in februari is het altijd in Kaapstad te doen. En in Pretoria en Johannesburg is het in oktober. Oké. En het gaat er wel wat anders aan toe dan bij ons in Amsterdam. Of ja, bij jullie moet ik eigenlijk zeggen, tegenwoordig in Amsterdam. Want het is hier meer een heel spektakel, ja. Een optreden waar je ook voor moet betalen om naartoe te gaan. Oh, een soort festival bijna. Nou, dat is in, ja, maar dan door de hele stad. En het heeft ook veel meer. Het duurt eigenlijk al een hele maand. Er is een soort Pride Month voorafgaan aan de afsluiting. Dat is dan dus de grote optocht. Mm-hmm. En ja, daar zitten dan tussen de 1000 en de 3000 mensen in. Dus in die optocht zelf. Maar er speelt zich zoveel af in die maand daarvoor. Dat is echt met kunstexposities, poëzie. Er worden sportwedstrijden georganiseerd. Er zijn verkleedpartijen, poolparties, verkiezingen van de mooist aangeklede persoon die dus zich vertoont tijdens die festiviteiten, zeg maar. Dus het is een heel omvattend programma en je betaalt één keer toegang. En dan mag je vervolgens bij al die, ja, zeg maar, officiële evenementen, mag je dan naar binnen. Mooi. Dus eigenlijk een soort, vroeger noemden we dat een passepartout. Weet je wel, dan had je eenmaal zo'n ding, zo'n bandje om, en dan mocht je vervolgens overal in. Precies. Maar het is dus een andere aanpak dan alleen zeg maar een optocht waar in Amsterdam, ja, weet ik veel, 100.000 man naar staan te kijken, misschien nog wel meer. Dat is hier toch wat anders, wat kleinschaliger qua opzet. Dus zitten hier gemiddeld, ja, zeg maar rond de 18.000 tot 20.000 toeschouwers. Oké, dat is inderdaad. Betalende toeschouwers. Ja, dat is dan, het valt mee inderdaad, maar wel nog steeds belangrijk. Want 20.000 mensen komen er dan ongeveer op af. Heb je het idee dat die Pride werkt? Helpt het in de acceptatie van deze gemeenschap? Ik denk het wel, want we zien ook dat het aantal mensen wat erop afkomt in de afgelopen jaren, met name nadat het 2 jaar niet is gehouden vanwege COVID, was het nu in één keer, ik geloof, iets van 30% of 35% gestegen, het aantal toeschouwers. Oké. Okay. En ze hebben ook een speciaal evenement, wat ik echt geweldig vond. Dat heet de Dragathon. En Kaapstad heeft dus met de Dragathon in dit jaar, in februari dus 2023, een wereldrecord gevestigd. Want zij hadden de meeste drag queens die tegelijkertijd meededen. Wauw. En dat waren er maar liefst 97. En dat oude record, dat stond in Canada in 2016. En toen hadden ze er maar 73. Dus ze hebben een behoorlijke klap uitgedeeld in Kaapstad dit jaar. Met maar liefst, ja, pak een beet, 24 zijn het gelukkig. 4, dus dat is bijna een derde deel meer. 30% meer drag kings en queens natuurlijk, die op het podium verschenen in de Drag Artist Stage Show, zoals dat zo ook is, een lange, largest Drag Artist Stage Show. Kijk, dat klinkt eigenlijk heel mooi. En dan is er grote groei te zien. Maar dan vraag ik me toch ook af, want we hadden het net over dat het toch door de meeste mensen ook niet echt geaccepteerd wordt dat er veel geweld is. Komt er ook veel akkefietjes bij kijken van tegenstanders die van zich laten horen tijdens deze Pride maanden? Nee. Want er is een enorme beveiliging opgezet. Je leest dat ook bij alle websites waarin ze aankondigen wanneer de evenementen zijn. Dan wordt eigenlijk ook steeds bijgezet van ja, het kan zijn dat we iets later beginnen, want de politie moet eerst wel zijn gearriveerd. Okay. Dus ze besteden ontzettend veel aandacht aan beveiliging om te zorgen dat die evenementen allemaal zo fijn mogelijk verlopen. En dat blijkt in de praktijk dus ook heel goed te lukken. Ja. Dus op een of andere manier komen die mensen die daarop tegen zijn, die komen daar niet de boel verstoren. En dat is natuurlijk geweldig. Oh, dat respect goed. Is er dan kennelijk wel, ja. Gelukkig maar ook, want dat is denk ik het allerbelangrijkste, ja. Dat mensen wel in al die veiligheid de liefde en de trots op hunzelf natuurlijk kunnen vieren. Ja. Daar ja, gaat het allemaal om. Fantastisch spektakel. En het is natuurlijk ook wel iets waar mensen speciaal op afkomen, die natuurlijk daar heel erg in geïnteresseerd zijn. Mm. Ook in al die evenementen daaromheen. Want ja, om naar een galerie te gaan, of om naar speciale cultfilms te gaan, of naar boeken, launches. Dat eigenlijk spreekt dat ook wel weer een bepaald publiek aan. Wat al wat meer sophisticated is, denk ik. Ja, die er al veel mee bezig is ook. Ja, precies. Ja, nou, dat heb je eigenlijk altijd. Want wij hebben dat hier ook natuurlijk bij de Amsterdam Pride. Het gaat ook een week van tevoren zijn er exposities, lezingen. En daar gaat meer de harde kern heen. En dan bij de Canal Pride komen inderdaad 100.000 mensen feest vieren. Dus dat blijf je altijd houden. Ik vind het ontzettend mooi om te horen dat er toch zoveel Pride-evenementen zijn in Zuid-Afrika. Ook al heeft het land het echt nog super hard nodig. Het heeft nog een lange weg te gaan. Maar met al deze mooie evenementen gaan ze hopelijk een stapje vooruit daarin. Ik weet het zeker. Ik wil je heel erg bedanken, Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, heel graag gedaan. En tot de volgende keer. Uit de groet. Ja. Doei, doei. Fine. Listen, you tell me, do how long has this been going on? How long has this been going on? To heaven I has this been going on? Judy Garland, een van de grootste gay icons van de afgelopen eeuw. Dit was Judy Garland met How Long Has This Been Going On? De wereld van BNN VARA. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de wereld van BNN VARA. Maar ik heb zometeen nog een heel uur voor je klaarstaan. Zometeen ga ik met de Verenigde Staten en Brazilië in gesprek over religie. En ook over pretparken. Dus dat hoor je allemaal zo. Laat ondertussen ook nog weten waar jij aan het luisteren bent. Daar ben ik alleen maar nieuwsgierig naar. Zo laat Mark weten te luisteren vanuit Vuurland. En Frank die luistert in Costa de Guiz in Lantarot. Klinkt heerlijk. En Monique die luistert vanaf de keukentafel in Antwerpen. Laat mij weten waar je luistert via de gratis NPO Radio 1 app. En dan hoor je hier zometeen het Radio 1 journaal. Tot zo. De wereld van BNN VARA. NPO Radio 1. 2 uur, Ties van Kesteren met het NOS journaal. De 85 Nederlanders die zijn getroffen door de overstromingen in Slovenië worden teruggehaald. Volgens alarmcentrale SOS International zijn er gisteravond bussen vertrokken naar het noorden van Slovenië. Daar komen ze over een paar uur aan. En in de avond vertrekken de bussen dan met 85 Nederlanders weer naar Nederland. De Amerikaanse acteur Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. Een zangeres uit L.A., Morgan Pickard, zou de aanklacht hebben ingediend. Ze zegt daarin tussen 1987 en 1990 meermaals verkracht te zijn door Cosby. De twee zouden elkaar hebben ontmoet in de studio van The Cosby Show. De acteur had volgens Pickard gezegd haar te willen helpen met haar carrière. Bill Cosby is al eerder door tientallen andere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. In Lissabon heeft Paus Franciscus 1,5 miljoen mensen op de been gekregen tijdens de Wereldjongerendagen. Het meerdaagse katholieke evenement is dit jaar in Portugal. De bezoekers hebben wel te maken met extreme hitte. Het is 38 graden en met 1,5 miljoen bezoekers is het lastig om schaduw te vinden. De paus bezocht ook 13 slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. De komende ochtend worden de Wereldjongerendagen afgesloten met een slotdienst. En een Italiaans maffialid is na 11 jaar opgepakt dankzij de liefde voor zijn Italiaanse voetbalclub Napoli. De man stond al die jaren op de lijst van de 100 gevaarlijkste Italiaanse criminelen. De Italiaanse politie ontdekte hem op een foto van Napoli-fans die de recente overwinning vierden in een restaurant op het Griekse eiland Corfu. En door samen te werken met de Griekse politie kon het maffialid worden gearresteerd. Italië wil dat hij wordt uitgeleverd, zodat hij zijn gevangenisstraf van 14 jaar weer kan uitzitten. Het weer, aan de kust af en toe regen. Verder is het landinwaarts droog. Het is zo'n 14 graden. Komende dag opnieuw bewolkt met enkele buien. Het waait flink. Vooral aan de kust kunnen harde windstoten voorkomen. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. En nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNN VARA. We gaan het zo meteen hebben over religie, want je hoorde net al in het nieuws. De Wereldjongerendagen zijn in volle gang in Lissabon. En bijna een miljoen, meer dan een miljoen zelfs, jongeren zijn afgereisd naar Portugal om daar samen met de gelijkgestemden en de paus over hun geloof te praten. In Nederland neemt het aantal gelovigen af, maar wereldwijd nemen juist die aantallen jaarlijks toe. Hoe zit religie in de Verenigde Staten en Brazilië? Dat hoor je zometeen. En we gaan het ook hebben over niks anders dan pretparken. Want hoe zien de Efteling en de Duinruil van de Verenigde Staten eruit? Dat hoor je allemaal zometeen. Laat mij ook nog steeds weten waar je aan het luisteren bent. En dat wordt ook weer volop gedaan. Zo luistert Edwin vanuit Zupve, vlakbij de IJssel. Goed, Edwin. Edwin, leuk dat je hierbij bent. En zegt Peter... groetjes uit Breda. Nou, hartstikke goed dat jullie er allemaal bij zijn. Je mag nog de hele show aan me laten weten waar jij nu aan het luisteren bent. De wereld van BNN VARA. Maar eerst stel ik je voor aan de correspondent van het eerste van de tweede uur zijn we alweer aanbeland. En ik vlieg ook eens eerst naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag. Ja, het is nog middag. Goeienacht, Reuma. Ja, voor jou is nog middag, inderdaad. Ik ga het met jou hebben over een onderwerp dat dicht bij je hart ligt. Namelijk reality shows. Wat voor nieuws is er rondom de reality TV in de Verenigde Staten? Ja, nadat de schrijvers van Hollywood zijn gaan staken en nu ook de acteurs, gaan nu ook de reality stars maken problemen. Ja, ja, want er is een advocatenkantoor, Brian Friedman, samen met Mark Geragos. Ik moet het goed zeggen, dat is een beetje een celebrity-advocaat. Heeft ook Michael Jackson een aantal keer verdedigd. Maar die hebben een brief gestuurd naar NBC. En het hele conglomeraat NBC Universal, CNBC, Bravo. Waarin ze zeggen van, oké, jullie moeten allerlei documentatie vanaf nu apart houden. En dit is een aankondiging dat we bezig zijn met een onderzoek naar jullie. Want reality stars zeggen dat jullie, en hier komt het lijstje, opzettelijk pogingen doen om mentale instabiliteit te veroorzaken door castleden alcohol te geven terwijl ze voedsel en slaap worden onthouden. Het weigeren van geestelijke gezondheidszorg aan leden van de cast. Uitbuiting van minderjarigen. Het verspreiden of goedkeuren van revenge porn. Het verbergen van seksueel geweld. En het weigeren van castleden om te stoppen met de show als ze dat willen. Wauw. En dus dat zijn redelijk wat aantijgingen. Ik lees die brief en ik denk, ja, dat zijn toch wel. Dat hoort erbij, toch? Ja, er is er altijd. In de eerste aflevering is er altijd eentje die te dronken wordt. Toch? En die is er meestal de tweede aflevering alweer uit. Ja, je weet toch een beetje waar je begint. Ja, dat zou je zeggen, maar wat denk je wat er nu gaat gebeuren met deze beschuldigingen eigenlijk, als je het zo even wil noemen? Nou, ja, ik denk dat, kijk, die producers zijn over de laatste, 23 jaar sinds Big Brother, yay, John de Mol, zijn die natuurlijk heel gehyped geworden in het creëren van situaties. Ja, ze weten precies hoe dat moet. Ja, en daar selecteren ze de mensen ook op. Maar dan, ja, een onderdeel van die brief is ook van, ja, weet je, er zijn mensen die mentale problemen hebben en die zitten op jullie show en daar zorg je niet goed voor. En dan denk ik, ja, ze kiezen die mensen uit omdat ze zien van, hé, die hebben misschien een beetje mentale problemen. Die zijn wat ruiger dan jij en ik. En dat is goede tv. Dus ik denk dat het, als dit, ze hebben echt wel voet in de aarde. Ik bedoel, absoluut. Als je dit leest, denk ik ook, ja, dat is niet echt netjes. Maar we kijken er allemaal naar. Precies. Dus ik denk dat er wel veranderingen zouden gaan komen op basis van dit soort aanklachten. En het zou gebaseerd zijn nu op 15 castmembers van verschillende shows. Maar er gaan nu ook verhalen rond dat er, ten eerste naar de advocaat van, dus er komen tientallen meer. En er zijn verhalen nu dat iets van 80 of zo bepaalde de advocaat hebben proberen te bereiken met dezelfde soort verhalen. Oh. Nou goed, dat wordt nog wat erin. Want als dit allemaal gaat doorwerken en op een gegeven moment dat ze de reality shows anders gaan aanpakken, wat ga jij dan nog kijken? Ja, dan gaat niemand. Nee, want wat is de lol ervan? Ik bedoel, ik wil toch iemand dronken door een glazen tafel zien vallen, toch? Als ze het zelf willen, dat moeten we dan maar in gedachten houden. Als zij dat zelf voor kiezen, dan komt er zo'n coach. Nou, zo'n coach die dan uitlegt van die met de producers afspreekt van dit gaat er gebeuren, ze gaat door een glazen tafel vallen en dan met de reality star van je gaat zo dronken worden dat je door een glazen. Ja, nee, dat gaat echt gebeuren dan. Nee, ja, ik denk dat het een stuk saaier gaat worden dan, dit soort shows. Ja, we gaan het allemaal meemaken wat er mee gaat gebeuren. Maar in ieder geval de tv, film en serieland in de VS, dat ligt op zijn gat. Nu zelfs met de reality tv erbij. Dat is duidelijk. Ja, precies, ja. Het is een zootje. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen over zowel religie als over pretparken. Ja, zin in. Tot zo. Tot zo. En dan vlieg ik door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, goedenavond. Is het bij jou? Ja, hallo Rosa. Goedenavond. Of goedenacht voor jou al, hè? Ja, dat klopt. Dankjewel. Dit is een beetje pijnlijk, want ik had het zojuist in het eerste uur met Wilma over de winst van Zuid-Afrika. Maar dat betekent dat Brazilië heeft verloren en dat de Braziliaanse dames eruit liggen. Hoe is de sfeer nu in Brazilië? Ja, ik heb intussen een oranje shirt aan. Want over 2 uur dan speelt Nederland tegen Zuid-Afrika. Dus dat gaan we al meemaken. Hè. Dat is 11 uur onze tijd. Dus dan kunnen we gewoon nog mooi tot 1 uur s'nachts, misschien met verlenging, tot 2 uur s'nachts blijven zitten. Dus. Met een biertje in plaats van met een koffietje. Ja, absoluut. Ja. Nee, er komt wel een Heineken aan te passen. Dus, helaas, Brazilië heeft het niet gehaald. Het is sinds 1995 dat Brazilië niet de voorrondes overleeft. Nou, dat is eigenlijk ongebruikelijk. Hè. Ook bij de mannen zie je wel eigenlijk dat Brazilië altijd wel ergens in de kwart of halve finale, of zelfs soms in de finale wint of verliest. Maar ja, dit kwam heel hard aan. We hebben het er vorige week al een beetje over gehad. Hè. Mm-hmm. Dat ze hadden gewonnen van Panama. Ze hadden verloren van Frankrijk. Ja, en ze moesten winnen van Jamaica. En dat is niet gelukt tegen de Reggae Girls. Hè. Het is voor de eerste keer dat Jamaica natuurlijk naar een volgende ronde gaat in de WK. Op zichzelf denk ik gewoon fantastisch dat natuurlijk ook zo'n klein eiland dat waar kan maken. Maar ja, Brazilië was de superfavoriet natuurlijk. Ja. Maar ja, ze hebben een hele goede keeper, die Reggae Girls. En ze heet Rebecca Spencer. Dat is een goalkeeper van Tottenham Hotspur. En die heeft nog geen enkel doelpunt achter haar oren gekregen. Hè? Want ze hebben gelijk gespeeld tegen Frankrijk. En ze hebben ook gewonnen tegen Panama. Ja? En tegen Brazilië hield ze gewoon de brilstand, zoals ze dat zeggen, 0-0 vast. Ja. Dus wel triest. Ja, zijn de gemoederen bij de dames? Zijn er al interviews naar voren gekomen hoe zij zich voelen? Ik heb al beelden gezien dat ze echt heel verdrietig op het veld lagen. Ja, maar goed, dat hoort bij het land, hè? Emotie. Ja, absoluut. dat zien we. Ja, we hebben het ook wel eens bij de mannen gezien. Toen ze met 7-1 van Duitsland hadden gewonnen, dan zag je echt alleen maar Braziliaanse mannen huilen. Nou, nu waren het Braziliaanse vrouwen. Ja. Ja, men vindt het met name heel erg, omdat de laatste wedstrijd was van Marta. Hè, onze superster. Oh, ja, die is ook van het begin af aan, heeft hij meegespeeld. Die werd echt ook gewoon in de voorhoede gezet. Nou ja, die kon het verschil ook niet maken. Maar het was haar laatste wedstrijd. Dus ja, met uit het toernooi vliegen. Je laatste wedstrijd spelen was natuurlijk minder positief. Ja, dat is dan echt balen. Ja, trouwens met tijd. Maar goed, Brazilianen gaan dan gelijk een hele evaluatie op toepassen. Nou, dan krijgt Pia Sundhagen, dat is onze coach. Ja. Een coach die speciaal hebben, die vanaf 2019 de coach van een Braziliaanse team. Dat is een Zweedse ex-international. Ja, die krijgt de schuld. Hè, want die had natuurlijk bepaalde speelsters die niet lekker in hun vel zaten, die niet goed speelden, had ze natuurlijk moeten wisselen. Er werd veel te veel door het centrum gespeeld, maar had veel meer de flanken moeten benutten. Ja, de mensen hielden zich de dames hielden zich heel verstaken en die verdedigden heel goed in het centrum. Nou, dan gaan de Brazilianen ook nog een keer kijken. Maar nou ja, goed, zijn we de enige? Nou, dan is de enige troost dat natuurlijk ook Duitsland Canada in het toernooi hebben verlaten. Dus er wordt altijd wel even gekeken of we niet de enige slachtoffers zijn. Nou, dat zijn we dan niet. En dan wordt er gelijk al gekeken naar wie zijn dan de favorieten voor de Brazilianen. Dat zijn Engeland, Zweden en de VS. Okay. Nederland wordt niet genoemd. Dat is jammer. Nederland wordt niet genoemd. Ja, nou goed, ik had deze week toevallig een gesprek met een aantal collega's. En die zeiden van, nou ja, Frank, joh, het lijkt alsof Nederland alles wint. Jullie winnen met 7-0. Die wedstrijd, Max Verstappen wint alles. En jullie winnen zelfs de Tour de France bij de dames. Dus er is wel zoiets bij een Brazilianen dat ze denken dat alles wat oranje gekleurd is, dat wint tegenwoordig. Maar we zijn bij de Brazilianen nog steeds geen favoriet voor het WK voetbal. Oei, dat is jammer. Nou, dan moeten de dames zich nog even goed laten zien. Vanavond gaat het dus gebeuren. Hopelijk kunnen we dan de Brazilianen overhalen dat ze ook van ons gaan houden. Ja, absoluut. Ja. Dan hoop ik dat er weer heel veel oranje shirts verkocht worden in de winkel. De komende tijd. Dat hoop ik ook. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je zo meteen over religie daar. Ja, gaan we doen. Tot zo. Tot zo. Coccinelles sont toutes attirées par le ciel. Quand le vent les appelle, elles s'envolent en ribambelle. Elles s'envolent en ribambelle. Si l'une d'entre elles vient se poser sur toi, ne remue pas le petit doigt, chuchote et chante-lui tout bas. Chante-lui tout bas. Jolie coccinelle, emmène-moi, emmène-moi faire un petit tour de soleil, chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel avec toi. Si la demoiselle décolle du bout de ton doigt, ferme les yeux, ouvre tes ailes. Envole-toi, envole-toi. Envole-toi, coccinelle. Emmène-moi faire un petit tour de soleil, chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel avec toi. Chatouiller le ciel. Ik zou eigenlijk ook een ander programma moeten presenteren, want alle Franse titels kijken mijn mond niet uit. Maar dit was een prachtig liedje van Ellen Snijder. De wereld van PNNVARA. Of het is natuurlijk Ellen Snijder. Excuus. We gaan het hebben over religie. Want in Lissabon stond afgelopen week op zijn kop. En niet vanwege dronken festivalgangers. Nee, er waren meer dan 1 miljoen jongeren afgereisd naar het land voor... ja, de Wereldjongerendagen. Dat trekt dus de hele week over dan meer dan 1 miljoen katholieke jongeren bij elkaar om elkaar te ontmoeten. En om onder andere een mix van de paus bij te wonen. En Nederland is aardig aan het ontkerken. Dus het was bijzonder dat ook Nederland daar aanwezig was. Ongeveer 6 op de 10 Nederlanders is namelijk niet religieus. In dit fragment van het programma Spraakmakers op NPO Radio 1 vertelt oud-jonge theoloog des vaderlands Tabitha van Krimpen over de reden dat jongeren minder gelovig zijn en hoe zij dat wil gaan oplossen. Ja, eerst was ik een soort van euforisch, wat raar is om te zeggen, want dat is eigenlijk wel een unicum. En zeker als pretpark van om zoiets mee te maken. Sorry, dat ging over pretparken. Dit gaat nu over religie. Excuus. Ik ga heel graag met hen in gesprek om te horen wat er leeft bij hen en waar zij naar op zoek zijn. En vervolgens probeer ik ook bij de kerken op de deur te bonzen van... hallo, zet de deuren ook wat wijder open. En probeer ook echt in de samenleving te staan. En bijvoorbeeld ook sociale media daarvoor te gebruiken. Of als jij een verouderde website hebt als kerk of als geloofsgemeenschap... dan haken jonge mensen daar gewoon op af. Wat ik heel erg zie en ook wel zelf ervaar... is dat jongeren op zoek zijn naar een plek waar ze thuis kunnen komen. Ook op een dieper niveau, waar ze gezien worden. Waar ze even niet hoeven te presteren of ja, de perfecte zelf hoeven te zijn... waar dat op sociale media wel meer is. Maar even een plek waar je ja, echt op een dieper niveau contact kan maken met mensen. Gemeenschap, maar ook ja, het geloof in een God die zegt... je bent goed zoals je bent geliefd. Goed, zo wil zij dus het religie terug gaan brengen onder jongeren. Maar als je kijkt naar de Wereldjongerendagen, dan denk je... nou, er zijn al genoeg jongeren die het geloof beoefenen. Dat komt omdat Nederland, dat is een van de weinige landen... waar het aantal gelovigen eigenlijk afneemt. In de rest van de wereld neemt dat nog steeds toe. En wat voor rol speelt dat geloof en de religie nou eigenlijk in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Brazilië en de Verenigde Staten. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten, naar Raymond Kranenburg. Raymond, goedemiddag wederom. Ja, goedenavond. Dag. Dankjewel. We hebben het dus over religie en het geloof. Mm-hmm. Hoe gelovig zijn de Amerikanen, zou je zeggen? Nou, toch best wel geloviger dan in Nederland. Ik heb redelijk wat mensen om me heen die actief naar de kerk gaan. Misschien niet wekelijks, maar in ieder geval niet alleen met kerst, weet je wel, of met Pasen. Maar toch meer actief betrokken zijn bij de kerk op een of andere manier. En ja, het christendom is in principe rijksvertegenwoordigd. En dat zijn dan protestanten en katholieken. Mm-hmm. En de van de niet-christelijke is dat voornamelijk Joods. Oké, kijk, maar dan, ik ken het ook wel uit documentaires en films, eigenlijk het beeld wat je hebt van de Verenigde Staten. Het geloof hoort erbij, de kerk is belangrijk. Waarom denk je toch dat er zo'n onderscheid zit dan tussen een land als de Verenigde Staten en Nederland? Want we zijn allebei tussen haakjes westerse landen. En toch verschilt dat best wel. Hoe komt dat, denk je? Amerika heeft natuurlijk een geschiedenis met de eerste mensen die hier, of een van de eerste groep mensen die hier naartoe kwamen vanuit Europa. Dat waren degenen die vervolgd werden in Europa voor hun geloof. Dus geloof is altijd wel heel belangrijk geweest voor de groei van Amerika. En dan in principe de vrijheid van geloof. Dus iedereen kan hier ook echt een geloof zomaar beginnen als je daar zin in hebt. En er is gewoon echt ook een hele grote variëteit aan allerlei verschillende geloven. Het valt allemaal wel een beetje onder christelijk, maar het is toch altijd net een beetje anders. Ja, daar gaan we nog zo meteen over hebben, over wat voor soorten geloven, of zelfverzonnen geloven daar allemaal zijn. Als je nu zeg maar kijkt naar de religie, op wat voor manier speelt dat een onderdeel van het dagelijkse zijn? Best wel belangrijk. Want er zijn redelijk wat plekken waar er uitzonderingen op basis van geloof gemaakt worden. je kan heel makkelijk zeggen van ja, dit valt onder mijn geloof. En als je dan aan bepaalde regeltjes voldoet, dan word je vrijgesteld. Je ziet het veel met vaccins. Voor katholieken is het bijvoorbeeld een zonde om een vaccin te nemen wat gemaakt is met behulp van een geaborteerde baby. En dat zijn een hele vaccins, blijkt. Wow. Dus katholieken doen niet veel aan vaccins hier in de VS. Maar tijdens COVID zag je dat dus ook, dat er ook opeens een hoop geloven waren die geen COVID-vaccin mochten nemen. Dus, ja, dat heeft nogal een invloed ook op een maatschappij, als je dat zo hoort. Als er zoveel mensen ook christelijk zijn, het zijn denk ik wel de zwaar christelijke waar dit om gaat. Maar dat er toch zoveel ongevaccineerde mensen dan rondlopen, dat is best wel een dingetje. Ik denk dat de hoeveelheid wel groter is dan in Nederland. En daar heb je dus ook nu de nieuwe stroming van moeders bij die niet gevaccineerd willen worden, omdat het wat autisme of zo veroorzaakt. Ja, precies. Dat is niet waar. Laat ik het even hardop zeggen op de radio. Autisme wordt niet veroorzaakt door vaccins. Goed. Maar daar heb je bijvoorbeeld vrijstelling voor. Maar wat ook een hele interessante is, dat ze krijgen ook vrijstelling van bijvoorbeeld bepaalde verzekeringen, bedrijven. Zo had je Hobby Lobby hier in de VS. En een redelijk katholiek bedrijf is niet op de beurs. Dus een privé beheerd bedrijf. Er is een privé eigenaar, het is een van een familie die de baas is. En die zeiden van ja, wij zijn zo katholiek dat wij willen ook niet dat voorbehoedsmiddelen vergoed worden door de Affordable Care Act, beter bekend als Obamacare. En daarom willen wij niet meedoen aan Obamacare. En die hebben dus echt, die hebben dat aangevochten. Die zijn helemaal tot aan de Supreme Court gekomen. En die hebben gewonnen, omdat het een privé bedrijf is. Publieke bedrijven moeten wel dat beschikbaar stellen. Ja. Maar privébedrijven, en dat zijn dus ook het grootste gedeelte van de Amerikaanse economie, zijn familiebedrijven. Dat zijn niet op de beurs genoteerde bedrijven. Daar werken wel een hoop mensen, maar de meeste bedrijven zijn nog steeds bedrijven die door iemand zelf beheerd worden. En dus die mogen zelf beslissen. Die kunnen nu een ziektekostenverzekering aanbieden waar geen pil in zit, bijvoorbeeld. Wow. Bizar hoeveel het geloof dan nog van invloed is, zelfs in een werkende wereld, voor je ziektekostenverzekering. Hoe zit dat met die invloed in de politiek? Ja, dat is dus ook best wel heel groot. En dat is eigenlijk sinds de jaren 80 zag je dat voor het eerst. Tijdens de Reagan, toen Reagan aan de macht was, dat evangelisten, de echt heel strenge christelijke, dat die veel meer invloed kregen in in de Republikeinse Partij. En die zeiden dus nu ook echt een stemblok. Als je de evangelisten achter je weet te krijgen, dan laat ik het anders zeggen. Je kan de Republikeinse nominatie niet winnen zonder dat je de evangelisten achter je hebt staan. Okay. Dus dat is redelijk belangrijk. Zo. Ja, en een hoop hoop politici nemen ook echt gewoon heel veel donaties aan van religieuze organisaties. Ze hebben echt ontzettend veel invloed. Dit is dan even voor de Republikeinse kant. Is dan, zou je zeggen dat bij de Democraten religie helemaal geen rol speelt? Oh nee, absoluut wel. Joe Biden is katholiek en is in principe katholiek, dat hij zelfs met abortus dat hij iets heeft van ja, persoonlijk ben ik er tegen, maar ik wil niet iemand anders het recht ontzeggen. Dus die is daar ook wel heel duidelijk in. Hij is wel voor de vrijheid van keuze. Maar voor hemzelf, abortus is ook komt niet ter sprake in zijn familie. Wauw, dat is toch best wel interessant voor een relatief progressieve president. Ik wil het dan hebben eigenlijk over de soorten kerken. Want wij kennen hier in Nederland eigenlijk, je kent de katholieke kerk waar je een kaarsje op gaat steken. Als ik nu heel even focus op de christelijke kant in Amerika. Ik zie daar de megachurches, de megakerken. Hoe groot zijn die? Wat is dat precies en hoe groot zijn die in de VS? Megachurches wordt eigenlijk een beetje gezien als kerken met meer dan, 5000, waar 5000 mensen kunnen komen. Wow. En er zijn zo'n 1300. En 50 zijn er die een gemiddelde bezetting hadden van 10.000 mensen per kerkdienst, zeg maar. Wauw, dat is... dat is een megakerk. En dat doen ze dus in Urk, doen ze dat niet na. Laat ik dat wel even erbij zeggen. Nee, maar dat is bijna gewoon de voormalige Heineken Musical, de concertzaal. Ja, en zo moet je het ook echt een beetje zien. Ze zitten heel vaak in dat soort hele grote... Ze hebben een eigen heel groot stadium. Waar dan ook, ja, in plaats van dat je hotdogs en hamburgers en bier kan kopen... hebben ze daar een bijbelboek. Wat is een bijbelboekverkoper? En een, wat is het? Een plek waar je ja, kan werken aan je huwelijk. En alle bijbelstudy en dat soort dingen. En allerlei, wat is het? Ja, lessen die je kan volgen. En dan natuurlijk heb je ook... wat is het? Ja, de kerk waar je naartoe gaat. Het is voor echt een hele hoop familie. Ja. Het is echt een heel belangrijk onderdeel van hun bestaan. Ja, en ook van hun sociale leven. Ja. Ja, precies. Ja, precies. Maar hoe, wat doet dit zeg maar voor het aantal gelovigen? Is dit juist heel erg aantrekkelijk? Komen er daardoor steeds meer mensen? Worden ze meer mensen lid van de kerk? Of werkt het eigenlijk gewoon ja, zoals de kerk hier in Nederland? Ja, het werkt wel in principe een beetje zoals de kerk hier in Nederland. Nou moet ik zeggen dat 22% van de Amerikanen op dit moment zegt dat ze niet gelovig zijn. En dat is gegroeid, want in eerste instantie... Ik heb dit religie heb ik 5 jaar geleden al eens een keer besproken. Ja. En toen, dus ik zocht naar mijn oude e-mailtje en dat was 16%. Ik denk, nou toch even checken. Oh. En toen was het, nu is het 22. Dus er zit wel een groei in de mensen die zeggen dat ze niet religieus zijn. Dus ik weet niet wat soort grote megakerken... meer mensen aantrekken. Maar en ik weet ook niet hoe na COVID precies... of er echt wat is het problemen zijn gekomen onder die 1300. Want dat nummer wat ik had, die 1300, is van 2010. Mm. Dus misschien na COVID dat er wat minder zijn. Ja. Maar het is wel gewoon heel makkelijk als je ja, je hele zondag kan verspenderen met je vrienden. En dan heb je ook een kerkdienst tussendoor. Je kinderen worden verzorgd. Want die hebben natuurlijk zondagschool of de kinderopvang zit er. Ja. Dus er worden allerlei dingen geregeld. Dus voor... Het is makkelijker om naar zo'n kerk te gaan... om in ieder geval om je zondag te vullen. Ja, het wordt ook wat sexier gemaakt, als ik het zo hoor. Ja. Het is ja, iets beter dan gewoon een saai of een dienst zien met weinig prikkels. Ja, nee, zeker wel. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Hillsong Church. Juist. Ja, de Hillsong Church. Ik heb ervan gehoord, maar leg uit, wat is dit precies? Nou, Hillsong Church is eigenlijk een Australische kerk. Begonnen door Brian Houston en zijn vrouw Bobby. In Australië, ergens in de jaren 70 of zo. En zijn vader was ook al predikant. Die hebben dat dus uitgegroeid, langzaam maar zeker. Eerst met muziek. Ze merkten van, hey, we kunnen de muziek die we maken voor de kerk... die kunnen we heel goed verkopen aan andere kerken. En daar hebben ze dus heel veel geld mee verdiend. En toen zijn ze zeg maar gaan uitbreiden. Hebben een soort Hillsong University... waar je dus gewoon echt een bachelor kan halen. Wat is het? De muziekindustrie zijn ze echt ingekomen. Ze hebben echt een aantal platen in de Billboard Religion 100. Mm-hmm. En uiteindelijk natuurlijk, dan gaan ze uitbreiden. Dat gebeurde eerst in de Oekraïne... maar natuurlijk, de VS kon niet achterblijven. En in New York, dat was echt een hele populaire kerk. En ook echt onder heel veel jonge mensen. Het trok echt mensen aan die hun eigen kerk zoiets hadden van... die altijd wel een beetje iets van geloof hadden natuurlijk, van huis uit. Maar zich daar toch niet meer thuis voelden. En bij Hillsong wel, want dat was jong en dat was hip en de muziek was tof. En de pastor was Carl Lentz. En Carl Lentz was echt een hottie. En die kwam dus ook uit Australië. Die kwam van de Hillsong University... En ja, die heeft dat dus heel groot gemaakt. Ging ook echt met beroemdheden om, zoals Kylie Jenner, Justin Bieber. Hele mooie foto's met Justin, waarin hij met ontbloot bovenlichaam... dat ze door Hollywood lopen. En dan denk je ook, wow. Van, nou, voor een pastoor. Ja, nee, iedereen wilde met Carl Lentz zijn. Kijk. Totdat men erachter kwam dat Carl Lentz dus ook met iedereen ging. Oh. En eigenlijk getrouwd was met 5 kinderen. En dat gaat niet echt samen. En bij de kerk was dat ook niet goed. Maar nee. Ja, de kerk was ook niet zo netjes op zichzelf. Belastingontduiking. Vrouwen werden toch niet echt helemaal netjes behandeld. Ze zijn heel erg tegen abortus en tegen homoseksualiteit. In Australië hebben ze heel veel invloed in het kabinet, blijkt. En ze hebben uiteindelijk zoveel schandalen... dat de Hillsong Church, die Brian Houston heeft uiteindelijk moeten aftreden. En ze bestaan nog wel, maar het is echt een... Het is niks meer wat het vroeger was. In Amerika zijn bijna alle afdelingen zijn gesloten of andere kerken geworden. En dus ja, de Hillsong is langzaam maar zeker aan het sterven. Zijn er nog andere soorten kerken die dit proberen over te nemen... de rol die Hillsong speelde? Nou, je hebt natuurlijk de Instituut, de IBLP. Wat is de volledige naam? Oh ja, de Institute in Basic Life Principles. En daar komt de familie Duggar vandaan. Misschien bekend in Nederland van 19 and Counting. Weet je, een christelijke familie met 19 kinderen. Yep. Want ja, gaat heen en vermenigvuldigd, is dat in de Bijbel. Maar dat is dus ook, een beetje een hele enge organisatie. En er is geloof ik op Netflix op dit moment een documentaire gaande daarover. En ja, die zijn begonnen in Chicago met bijbelstudie en ja, bij elkaar komen. En uiteindelijk is dat uitgegroeid. In de jaren 80 gingen ze homeschooling doen. En hadden ze iets van, wacht eens even, we kunnen onze kinderen beter zelf opleiden. Want ja, wat ze in school leren, dat klopt toch niet. En die beginnen langzaam maar zeker ook heel veel macht te krijgen binnen Amerika en ook binnen de wereld. Want die zijn ook in de jaren 90 zeg maar gaan uitbreiden. En ja, dat is toch wel een andere organisatie waarvan je zoiets hebt van, daar moet je toch maar eens even naar met een scherper oog naar kijken. Ja, dat is best een enge organisatie. Ik heb die documentaire gezien over deze stroming. Dit zijn fundamentalisten. Mm-hmm. En die komen ook heel veel voor eigenlijk nu op TikTok en YouTube. Die maken heel veel gebruik van sociale media om het moderner te maken en meer mensen te bereiken. Maar ik heb toch het idee dat de gelovigen die er nu zijn ook conservatiever worden. Heb je ook het idee dat dat ook toeneemt? Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Toch wel. Misschien dat er wel minder mensen gelovig worden, maar de hoeveelheid die gelovig is, langzaam maar zeker trekt het toch wel iets meer naar de conservatieve kant. En ja, dat is best eng. En wat je ook dus in die documentaire zag, is dat ze... Ja, hun plan is world domination. En nou wil ik niet zeggen dat al dit soort kerkelijke organisaties daar uiteindelijk op uit zijn. Maar het is toch wel vreemd om te zien dat kinderen eigenlijk getraind worden om uiteindelijk naar het Witte Huis te gaan. En zo, ja, weet je wel. Zeker. Om in het congres te belanden. En dan denk je, ja, ik weet het niet. Daar zit toch de macht uiteindelijk. Ja, nou, dus dat onderdeel van de religie is een beetje een enge kant die we hopelijk niet te veel hoeven te ontdekken in deze wereld waar we nu leven. Maar de rest gaan we zien hoe het zich gaat ontwikkelen, de kant van de religie. Ja, precies. We kijken waar het naartoe gaat. Praise the Lord, zou ik zeggen. Amen. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen over pretparken. Ja, tot zo. Tot zo. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. En dan vliegen we door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Hallo Rosanne, goedenavond, goedenacht, goedemorgen. Hoe belangrijk is religie in Brazilië? Ja, heel belangrijk. Ik denk dat 10% van de Brazilianen niet gelovig is. Dus 9% van de Brazilianen is gelovig. Wauw. En welke geloof het neemt dan de overhand? Ja, het christelijke geloof natuurlijk. We zijn in feite een kolonie natuurlijk gesticht door de Portugezen. We hebben natuurlijk heel veel immigranten uit Zuid-Europa gekregen. Dus die hebben eigenlijk met name het katholieke geloof mee naar hier genomen. Maar nu zie je wel dat heel veel katholieken die worden vervangen eigenlijk door evangelisten. Hè. Dus het protestantisme is gewoon erg in opkomst in Brazilië. Ja, maar goed, hoe komt dat? Uiteindelijk is het. Ja, ik denk dat gewoon dat mensen wat strenger in het geloof worden. Die gaan toch wat meer de traditionele kant uit om het toch wel wat puurder te doen. Over het algemeen zie je dat de katholieke kerk gewoon wel wat vrijer. Mensen die katholiek zijn, ja, die gaan eigenlijk niet zo heel vaak naar de kerk. Maar mensen die dus echt protestant zijn, ja, die gaan gewoon wat vaker. Die gaan eigenlijk elke week. Oké. Okay. Ja, en die houden ook gewoon strengere normen op. Nou, ik had onder andere collega's. Vrouw collega's hebben, zouden nooit geen broek dragen. Ze zouden altijd de rok dragen. Dus die zijn gewoon wat conservatiever in de beoefening van het geloof. Ja, dus eigenlijk waar ik het net ook met Raymond over had, dat de gelovigen eigenlijk wel conservatiever worden ook in Brazilië. Ja, inderdaad. Ja. Nou, wat je ziet is eigenlijk dat ik heb nog even gekeken. Maar goed, 10% is dus niet gelovig. Maar als je kijkt onder de jeugd, zie je toch wel dat het gewoon bijna 30% van de jeugd is niet gelovig meer. Dus je ziet wel gewoon dat het wel aan het opschuiven is. Ja. Dus als je zegt, nou, wereldwijd komen er steeds meer gelovigen bij. Nou, ik denk aan de onderkant dat het wel aan het afkrappelen is hier toch. Hoor. Dus dat heel veel mensen zeggen, nou goed, ja, het zal wel of het zal wel niet. Weet je? Ja, precies. Ik vind het sowieso überhaupt dat de Brazilianen gewoon best wel los zijn in hun geloof. Hè. De meesten zeggen van, nou, ik ben wel katholiek. Maar dan vraag je van, nou goed, hoe vaak ga je naar de kerk? Nou, dat valt het allemaal best nog wel mee. Ik zie wel gewoon dat geloof wel heel erg geworteld is in de maatschappij. En ik zeg altijd, nou goed, als wij in ons taalgebruik onderhandelen, hè, als wij zeggen, nou goed, iets verbaast ons, hè, dan zeggen we nossa. En nossa betekent onze, maar eigenlijk betekent dat onze lieve vrouw. Hè. Dus we zeggen eigenlijk gewoon, verbaast het, dan roepen we om hulp van Maria. Hè. Hey, het verbaast me. Of van, God, is het gelukt? Ja, grazie a Deus. Dank aan God. Hè. Dus dat zijn gewoon begrippen die al in ons spraakgebruik zitten. Dus het zit eigenlijk wel heel diep geworteld eigenlijk. Het geloof. En ja, en we hebben natuurlijk ook heel veel feestdagen. En ja, eigenlijk, wat wel onze bekendste feestdagen die we hebben, is natuurlijk ons carnaval. En carnaval is natuurlijk gewoon een katholiek feest. Zeker. Maar ook bijvoorbeeld kerst wordt heel uitgebreid gevierd. Pasen natuurlijk, maar ook alle zielen. Dus we hebben ook regelmatig een vrije dag, omdat het een christelijke dag is. Ja. En dus het zit eigenlijk nog wel heel erg verweven in onze maatschappij. Ja, heel erg in die cultuur. Is het ook heel erg verweven in de politiek in Brazilië? Ja, ook best wel. Het is ook zo van, goed, nou ja, kijk, als je de verkiezingen wil winnen, is het wel handig als je toch daarvoor wel een paar keer naar de kerk toe gaat en ook wel in beeld wordt gebracht. Dus we hebben zowel Bolsonaro als Lula vorig jaar toch een paar keer naar de kerk zien gaan. Maar met name zie je het middenspectrum, hè, centraal, hè, zoals we dat zeggen, dat zijn de middenpartijen, daar zitten best wel een aantal protestante partijen bij. Dus als je die niet voor je hebt, dan win je vaak de meerderheid niet. En je zag met name dat Bolsonaro heel goed scoorde in dat soort groepen. Ja, dus die wordt eigenlijk toch wel een beetje meer aan de conservatieve kant, hè, dat zie je dus, hè, dat is meer aan de rechtse kant. Dus die partijen, ja, en je ziet dat de socialisten, dat is toch meer de mensen die wat minder gelovig zijn. Hè, dat is meer aan de linkerkant. Ja, precies. Dus dat treedt dan automatisch nu meer naar Lula toe. Dus op dit moment is religie niet heel erg vertegenwoordigd dan in de politiek. Waar politiek wel vertegenwoordigd is, dat is op de Braziliaanse tv. Ja, klopt. Ja. Ik bedoel, af en toe ben ik aan het zappen. Dan kijk ik van, nou goed, waar moet ik zijn? Nou, en dan kom ik echt gewoon 3, 4, 5 kanalen tegen. Ja, waar je constant gewoon grote zalen zit met mensen. Ja, die allemaal staan waar een of andere voorganger staat te preken van, ja, hoe het allemaal moet gaan met onze maatschappij. En dat we echt maar die Bijbel moeten lezen en dergelijke. Dus je ziet dus gewoon dat, dat is gewoon dus die protestanten met name, hè, de evangelisten, die hebben zich gewoon goed verenigd. Ja. En daardoor ook dus een eigen tv-kanaal opgezet. Ja, en dus ook toegang hebben gekregen tot een bepaald kanaal. Dus het is... En daar wordt dan toch naar gekeken, ja. Ja, er wordt naar gekeken en er wordt meegezongen en dergelijke. Ja, mensen zijn daar echt gewoon bezig. En daarom denk ik ook dat het de protestantisme, hè, ik heb gekeken. Ja, ik denk dat in 2010 was 20% van de bevolking was protestant. Intussen dat 30%. Dus ik denk met name ook die tv-kanalen hebben ervoor gezorgd dat mensen dus gewoon wat geloviger worden. Ja, en ik hoorde het net bij Raymond ook, hè, die megakerk en dergelijke. Dat hebben we hier ook. Hè. Ja? Dus de evangelisten hebben gewoon kerk opgezet. Nou, daar kunnen gewoon duizenden mensen in. Ja. Dus het is echt gewoon. Ja, en wat je ook ziet, die mensen zijn zo'n aanhanger dat die ook gewoon bereid zijn bijvoorbeeld om 10% van hun salaris gewoon af te geven aan de kerk. Nou, dat zie je bij katholieke kerken, zie je dat niet. Ja, ik kom uit de katholieke omgeving, ik kom uit Brabant. Dat kun je denk ik wel horen aan mijn tongval. Zeker. Dus ik weet dat mijn ouders vroeger ook wel geld gaven aan de kerk. Maar ik kan me niet voorstellen dat mijn vader vroeger 10% van zijn salaris afstort. Nee, dat is echt bizar veel. Ja, absoluut. Ja. Dus daarom zie je ook dat het gewoon ook een soort, het wordt een beetje machtsblokken, hè, daardoor. Hè. Het worden hele sterke verenigingen. Ja, wow. En die kunnen dus ook gewoon hele grote, hele grote centrums opzetten. En daar zal ook wel inderdaad wel wat sociale activiteiten plaatsvinden. Er zal ook wat hulp geboden worden her en der. Maar ja, het is massaal, ontzettend massaal. Ongelooflijk. Ben je wel eens bij zo'n dienst geweest in een megakerk in Brazilië? Nee, ik ben wel eens in zo'n kerk geweest, maar toen was er geen dienst aan de hand. Want ik denk iets van 500 meter van mijn huis staat ook zo'n grote tempel. Ja. Dus ik ben er wel een keer in geweest, ik was wel geïnteresseerd. Ja, het is gigantisch, maar ik zie het wel op tv. Ja, dan zie ik daar zo'n priester. Hè, of, ja, het is, die zie ik dan dat mensen hangen aan zijn voeten. Het lijken bijna halve heiligen, hè, als ze daar staan te preken. Dus nou, precies. Heel bijzonder. Zeker. Ja. We hadden het net, de aanleiding van dit gesprek, dat komt door de Wereldjongerendagen. Precies 10 jaar geleden vonden die plaats in Brazilië, in Rio de Janeiro, met een gloednieuwe paus. Daar kwamen toen meer dan 3 miljoen mensen op af. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de paus, je zegt zijn meer protestanten nu, maar speelt de paus nog een grote rol in Brazilië? Ja, zeker. Nou goed, hij komt bij de buren vandaan. Hè? Precies, ja. Dus het is een Zuid-Amerikaanse paus. Ja, nee, zeker. De paus is heel populair. Toen in de tijd inderdaad, 2013. Wij noemen dat JMJ, hè? Dat noemen wij Journade Mondiale de Juventude. Hè? Dus dat is de wereld, de reis van de jongeren. Hè? De wereld. Dus er kwamen 3,7 miljoen mensen kwamen erop af. Dat was het eerste bezoek van de paus ook aan Brazilië. We hebben heel veel katholieken natuurlijk in de regio. Hè? Dus het waren natuurlijk niet alleen Brazilianen. Kijk, als je dan vanuit gaat dat ongeveer 60% van onze bevolking katholiek is. En dan praten we over ruim 120 miljoen katholieken, hè, in dit land. Brazilië is het grootste katholieke land ter wereld. Dus ja, en dan kijk nog even de omliggende landen. Ja, dan krijg je toch heel snel wel 3, 4 miljoen katholieken op de been. Ja, als ik hoor wat de nummers zijn, dus de cijfers zijn in Portugal, ja, dan is dat maar heel weinig. Ik denk dat dit was, geloof ik, de tweede grootste die ooit is gehouden. Ja, ik denk dat nog heel veel mensen katholiek zijn. Waarom? Ook een beetje om op de ellende van de dag te vergeten. Hè? Je moet er toch een beetje voorstellen dat heel veel mensen natuurlijk ook niet zo'n goed bestaan hebben hier. Hè? Er is nog heel veel armoede. Hè? We hebben wel zo'n favelas gehad, achterstandswijk en dergelijke. Ja, dan is toch het geloof is toch een beetje iets waar je aan vasthoudt. Ik denk, nou goed, als ik dan maar heel goed blijf leven en aan het geloof vasthoud, ja, dan komt er misschien straks toch iets beters voor mij in het vooruitzicht in dit leven of het leven daarna. Absoluut. Dus daarom denk ik dat er gewoon nog heel veel mensen zich daaraan vasthouden, ook met name jongeren. En ja, ik denk zelf dat paus Franciscus, ja, dat hij ook wel de jongeren aanspreekt. Ja, dus toch wel wat progressievere paus, zeker. Dat spreekt zeker veel meer jongeren aan dan paus Benedictus eerst. De katholieken, dat is duidelijk, de protestanten ook. Maar dan zijn er ook nog andere religies in Brazilië. Welke religies moet ik dan aan denken? Ja, kijk, dan hou je eigenlijk nog iets van 10% over. Nou, daar zitten, we hebben ook mensen die zijn spiritueel. Hè, de spiritueel, dus die geloven eigenlijk dat is geen geloof, maar het is toch een richting. Ja, en dan moet je verder aan de geloven denken. Ja, wat mensen hebben meegebracht. Hè? Wij zijn natuurlijk een immigratieland. Dus we hebben boeddhisme. Hè? Want we hebben een grote Japanse bevolking. Dus de Japanners hebben de boeddhisme meegebracht. We hebben ook wel wat moslims. Alleen dat zijn er heel weinig. Ik denk dat we iets van 50.000 moslims hebben. Dus die polarisatie tussen moslims en de christelijke kerk, die vindt niet zoveel plaats. Maar wat we ook nog hebben, dat is eigenlijk een beetje de oude Afrikaanse religies. Hè? Dus het zwarte. Het zwarte geloof. Hè? Het mysterieuze. We hebben natuurlijk bijna 7 miljoen slaven ooit uit met name Midden-Amerika gehaald. Midden-Afrika gehaald. En onder andere Angola en dergelijke. Ja, en die hebben dan toch de Afrikaanse geloven meegebracht. Nou, dus heel lang is dat. Er waren natuurlijk slaven. Heel lang is dat natuurlijk verboden geweest. Maar toen die slaven zijn vrijgekomen, hebben die dat toch weer een beetje opgepakt. Dus wij hebben nog wat Afrikaans geloof hier door onze bevolking heen lopen. En waar moet ik dan aan denken? Hoe ziet dat er dan uit? Ja, toch wel dat mensen dus ook wel die hebben dan ook wel een soort voorgangers. Ja, dat mensen daar langs gaan en om te vragen van goed, kun je de geesten van mijn voorouders oproepen? Kijk. Ik weet niet of jullie de film Ghost kennen. Dat is al heel veel, best wel oud, maar dat was ook zo'n vrouw die, dan komt iemand dan en zegt, joh, kun je een verbinding maken met mijn voorouders? En ik denk tegenwoordig ook wel wat andere series zijn op tv, dat mensen dus een verbinding kunnen maken met voorouders. Nou, dat gebeurt in dat Afrikaanse geloof ook. Hè. Dus het is een heel sterke band naar de voorouders toe. Hè. Dus kun je een verbinding maken met mijn voorouders? Nou, en ja, ik heb wat problemen en daar hebben zij misschien wel een aantal antwoorden op. Nou, dus dat gebeurt heel veel. Ja, en voedsel vindt natuurlijk ook plaats. Hè. Dus hiervan, god, ik zou heel graag willen dat de kwade geesten op iemand worden afgeroepen. Hè, want ik heb een hekel aan iemand. Dus ja, dat soort dingen vinden nog plaats. Nou, je ziet heel vaak die zwarte spiritualiteit zie je ook heel sterk terug bijvoorbeeld bij oud en nieuw. Hè? Die mensen over het algemeen die dragen witte kleding. Nou, dus bij ons in oud en nieuw vieren we allemaal aan het strand. Nou, en dan hebben we allemaal witte kleding aan. Dus iedereen gelooft dan toch een beetje in die, ja, dat je dus heel zuiver het nieuwe jaar in gaat. Nou, je moet dan in ieder geval 7 keer... Je gaat naar de zee toe, vaak is het op het strand. Dus je moet 7 keer over een golf heen springen. Je gooit bloemen in de zee. Ja, en heel vaak zie je dat dan die voorgangers zitten daar ook. En ja, die kunnen lezen dan op je hand wat dan de toekomst wordt voor het volgende jaar. Nou. Dus Brazilianen zijn toch een beetje bijgelovig. Ik denk, maar nou, er zal toch wel iets zijn wat die mensen, wat die mensen leidt. Dus en je ziet dan ook wel dat daar wel bewegingen zijn, dat die groep ook wel wat groter aan het worden is, hoor. Dat daar toch wel mensen zich weer een beetje gesterkt voelen, dat ze zich daar weer bij aansluiten. Nou, bijzonder. Dus, dan zie je toch nog een toename ook in andere soorten geloven. En dus ook een afname eigenlijk in het katholieke geloof, maar weer een toename in het protestante geloof. En dat soort specifieke geloven natuurlijk. Ja. Spiritualisme is ook nog steeds aan het groeien hier. Ik vind over het algemeen sowieso überhaupt. Hè, het katholiek is altijd een beetje middle of the road, weet je. Dus, het is een mooie, spannende mengelmoes van alles bij elkaar, als ik het zo hoor. Nee, absoluut. Nee, het is sowieso al die geloven, ze lopen dwars door elkaar heen. Hè? Ik bedoel, want die Afrikaanse geloven hebben het ook, die herkennen het ook weer een aantal christenen heiligen en dat soort dingen. Dus het loopt allemaal door elkaar heen. En ik denk dat als we over heel de wereld kijken, dat het in principe ook zo het geval is. Ik denk dat alles wel een beetje met elkaar verbonden ligt. Dus, zeker, alles gaat uiteindelijk hand in hand. Ja, je moet volgens mij wijsheid overal uit alle geloven halen. Als je het allemaal op één hoop gooit, dan kom je misschien toch wel in een bepaalde richting. Mooi, dat is mooi mee af te sluiten. Ik wil je heel erg bedanken, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik wens je nog een hele fijne avond. Ja, jij ook. En succes straks voor de Nederlandse vrouw, hè? Dankjewel. Goed kijken. Ik spreek je later weer. Ja, zeker. Doeg. Prima, tot volgende week. Let me see you dance, man. Baila van Sugero. De wereld van PNN Vara. Bij een ongeluk in een pretpark in het Zuid-Franse plaatsje Saint-Maximin-la-Saint-Baume is vorige week een man om het leven gekomen. Pretparken zijn leuk, maar zeker niet altijd veilig. Er gebeuren namelijk flink wat ongelukken en ook een stuk dichter bij huis. In 2022 gebeurde het namelijk ook in Plopsaland. Tristan, een 17-jarige jongen, zat toen 6 uur lang vast in een attractie. Hij doet zijn verhaal. Ja, eerst was ik een soort van euforisch, wat raar is om te zeggen, want dat is eigenlijk wel een unicum. En zeker als pretpark van om zoiets mee te maken. Maar op den duur, ja, dan denk je toch van ja, hoe gaan ze dat hier eigenlijk oplossen? En ja, allee, wanneer gaan we hieruit geraken? Hoe gaan ze dat doen? We hebben een beetje gecommuniceerd met andere mensen in de hondel. Ja, we hebben ook gezegd van ja, blijf bewegen ook vooral. Dat je niet 5 uur in dezelfde pose zit, zodat je niet heel koud krijgt of zo. Of dat je, ja, dat niet je lichaamsdeel begint alleen onderkoeld te geraken. Toen dat ze beneden mijn temperatuur hebben gemeten, had ik 35,5 graden Celsius. Toen ik beneden was, om 11:15. Toen hebben ze mij verwarmd, dekens op mij gelegd in de ambulance. En dat heeft mij aangebracht in Oostende. Daar een uurtje ter controle gebleven. En als na dat uurtje mijn parameters goed waren, wat dat inderdaad het geval was, mocht ik terug naar huis. Nou, je zou er bijna niet meer van naar een pretpark gaan. Maar wat zijn de grootste verhalen rondom pretparken uit de Verenigde Staten? Hoe populair zijn ze, maar wat zijn de gevaren daarvan? Daarover ga ik in gesprek met Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. Raymond, ben jij een beetje fan van die pretparken? Ja, niet te vaak. Ik ken genoeg mensen die jaarabonnementen hebben van verschillende pretparken. Meestal eentje. Het is echt een stuk goedkoper als je een Disney-jaarabonnement koopt. Want dan kan je gewoon eigenlijk elke dag naar binnen. Dan dat je gewoon denkt van, hey, ik ga een weekendje even naar Disney. En dan ben je dus wat $500 kwijt of zo. Ja, nee, de prijzen zijn niet echt flink hoog. Het is redelijk populair hier. Ik vind het zelf ja, leuk om één keer in het jaar, misschien 2 keer in het jaar, een keer te doen of zo. Heb je een favoriet waar je graag heen gaat? Ik vind Knott's Berry Farm vind ik erg leuk in Los Angeles. Wat voor iets is dat? Want dat klinkt niet heel spannend. Nee, nou, Knott's Berry Farm is volgens mij meer een, ja, het klinkt heel flauw nou, een Snoopy geteamd park. Het is wat minder bekend, maar je kent Snoopy toch wel van ja, zeker, de cartoon. Ja, nee, goed. Volgens mij hebben ze daar een aantal dingen van. Het is een wat minder bekend park. Maar ze hebben gewoon wel de grote attracties. Zoals een aantal rollercoasters en een wildwaterbaan. En ze hebben een heel erg goede Halloween-feest. Dus ja, dat want ze op dat Halloween is open zijn. En ja, want dat is wel een beetje typerend, toch? Voor de Verenigde Staten en hun pretparken. Alles is in een thema. Ja, ja. De meeste pretparken hebben wel iets van een thema. We hebben hier in Californië, we hebben die echt heel veel. We hebben 2 Disneyparken, 2 Six Flags. We hebben Universal Studios, Legoland, Knott's Berry Farm natuurlijk. SeaWorld en dan nog een stuk of 20 kleinere parken. En die zijn, ja, dat zijn dan wat minder bekend, maar Adventureland of zoiets, weet je wel. Ja, precies. Een Waterworld idee. Het zijn kleinere parkjes die in wat minder grote dorpen zitten, maar die ook nog redelijk wat bezoekers hebben per jaar. Wauw. Maar dit gaat dan over de staat Californië. Maar mij is altijd verteld dat in de staat Florida dat daar de meeste pretparken zijn. Ja, ik weet niet of ze meer pretparken hebben dan in Californië. Californië is iets groter dan Florida. We hebben iets meer mensen. Dus vandaar dat er misschien wat meer pretparken zijn. Waarom Florida bekend is omdat alle pretparken bij elkaar zitten in Orlando. Oh, dus dat is daar het. Heb je echt iets van, iets van 20 parken bij elkaar of zo. Nou, dan overdrijf ik. Maar daar zitten een aantal Disneyparken en daar zitten ook Universal Studios. En dat zit echt allemaal heel dicht bij elkaar. Dus dat is allemaal in Orlando. Precies, oké. Okay. Daar kennen we het dus van. In Californië zit er dus ook ontzettend veel. Allemaal dus in het thema Snoopy of Disneyland. En dus ook over Halloween. Daar wordt het allemaal enger. In Nederland zijn we natuurlijk bekend om de Efteling. Ons grote sprookjespretpark. Wat is vergelijkbaar met de Efteling in de VS? Ik denk dat je dat het toch Disneyland wel is. Want ja, daar heb je de sprookjes. Daar heb je natuurlijk Disneyland hier in Californië. Het zijn eigenlijk 2 parken. En ze zitten recht tegenover elkaar. En het ene is echt het oudere, wat je kent met de teacups. Wat is het? Waar de kinderen in gaan en die dan rondjes draaien. Maar daar heb je wat meer de Disney dingen en de sprookjes. En aan de andere kant, aan de overkant van de straat zit dan een ander Disneypark, waar ze meer de 13-plus attracties hebben. De rollercoasters en de drops en dat soort dingen. Ja, precies. Oké. Okay. Dus dat is maar niks zo klein en romantisch als we dat kennen hier in Kaatsheuvel. Nou, is dat nog steeds klein en romantisch? Nee, ik ben er echt al jaren niet geweest, dus ik zou het niet weten. Nee, ik heb het niet. En de laatste keer dat ik was ik echt heel dronken, geloof ik. Nee, goed. Dan laten we de Efteling even aan de kant. Maar er zijn wel andere parken in de Verenigde Staten die wel heel bijzonder zijn. Welke komen dan het eerst bij jou op dat je denkt van, nou, zo'n park, dat heb je nergens anders? Nou, we hebben hier de Ark van Noah Park. Het gebouw door Nederland, ja, ik merk geen gein. Er zijn iets van 6 christelijke pretparken in de VS. Nou, die heb je in Nederland niet. Wauw. Waar je kan leren van Jezus en meteen door een rollercoaster gaat. Want ja, het leven van Jezus was een rollercoaster. Toch? Ja, verkopen ze dat ook echt zo? Nou ja, zo klinkt het wel een beetje. Nee, het is meer toch educatief. Ik bedoel, ze proberen toch kinderen aan te trekken door een beetje het pretpark idee te geven. En dan toch ze te leren hoe Jezus leeft of zo. Ja, bijzonder dat dit toch ook voorbij komt. Dus dat de rol van religie dus zelfs in de pretparken eigenlijk doordruit. En je kan ook zien hoe de Amish bijvoorbeeld leven. Ja, dat is wel een leuke. Die moest ik ook nog even aanhalen. Dutch Wonderland. Dan denk je van, hé, wat, Nederland? Maar hier in Pennsylvania Dutch, dat is Amishland. En dan praten ze dan Duits. En dan Duits. En dan vragen mensen ook aan mij, oh, versta je dat? Dan denk ik, ja, want ik praat een beetje Duits. Maar het is geen Nederlands. Het is niet zo dat het echt Dutch is, weet je wel. Dat moet ik ze dan ook echt uitleggen. Oh. Daar wonen dus de Amish. En dat is ook een pretpark. Dat goedkoper. Ik bedoel, je moet echt denken aan de carnaval in Noord-Holland. Achtbanen, weet je, dat soort dingen. En zo zijn er een hoop pretparken, hoor. Dat het niet echt van dat soort volledige Efteling of Six Flags achtbanen zijn. Maar dat het toch wat meer kermisattracties, een zootje kermisattracties bij elkaar zijn die op één locatie zitten. Dat zijn echt wat kleinere parken. En daar valt Dutch Wonderland dus ook onder. Mooi. Maar dan kun je ook zien hoe Amish een huis bouwt of een pot bakt. Kijk, en zij mogen dan ook helemaal niet uit de rol vallen, toch? Nee, die dingen zijn ook wel heel erg streng, ja. Dat mensen, ja, je mag echt, je telefoon mag niet mee. En ze moeten echt praten zoals het. Wat is het, zoals ze toen praten. En absoluut niks. Zolang ze in de rol zijn, zolang ze betaald zijn, mogen ze zich niet gedragen alsof ze nu leven. Het is een beetje frappant, maar een bijzondere wereld. Het houdt je bezig. Precies. Dan zijn er ook een paar verhalen uit ook de Amerikaanse pretparken waar het niet altijd is goed gegaan. Is er wel eens iemand overleden in de VS bij hem in een pretpark? Ja, nee, dat gebeurt wel eens. Vorig jaar was het laatste wat ik kon vinden was vorig jaar dat er iemand was overleden in Adventureland in Iowa. Daar hadden ze zo'n wildwaterbaan en echt helemaal niet iets bijzonders, weet je wel. Echt je zit in een raft, in een soort rubber bootje, maar dat zit op rollers. En dan gaat het door een rivier heen. Ja, het gaat een beetje heen en weer, maar het is niet heel erg schokkend. Maar klaarblijkelijk is dat bootje op zijn koppenland. En zijn alle mensen die dus erin zitten, ja, die zaten dus op de rollenband, tussen het bootje en de rollenband. En er is dus een 11-jarig jongetje daar verdronken. Wat een heftig verhaal. Ja. Dat park is ook meteen dicht gegaan. Ja. Ze zijn eerst als onderzoek gaan plegen en zo. En ze hebben dit jaar hebben ze besloten van, we kunnen toch niet meer betalen. We gaan dicht. Ze hebben ook een aantal lawsuits natuurlijk. Verloren. Want Amerika, die mensen. Ja, natuurlijk. Ja, verloren zijn ze mee bezig. Dus ja, nee, die hebben gezegd van, we gaan niet meer open. En het is klaar. Jeetje, en dan is dat is niet het enige verhaal. Dan is er ook nog het verhaal over de gigacoaster. Als ik dat goed vertel. Ja. De gigacoaster, dat was ergens in, nou, zeg even te denken waar het precies was. Volgens mij was het in North Carolina. In North Carolina is het een van de pretparken en daar hadden ze een gigacoaster, de Fury 325. een vader die ging daar dus een dagje met zijn kinderen naartoe en die filmde er overal een beetje lustig op los. En toen per toeval filmde hij ook zeg maar de achtbaan waar mensen door een bocht heen kwamen, waar dan zo echt zo'n steunpilaar zat. Hij zo, hey, wacht eens even, dat is afgebroken. Dus dat is echt een breuk. Het was gewoon echt los. Het was zo'n steunpilaar van een bocht in een achtbaan. En dan zag je dus ook echt in het filmpje van echt een breuk. En het bewoog ook gewoon heen en weer, echt gewoon los. Dus wow. hij de mensen in ieder geval de security gebeld en gezegd van hé, hey, er moet wat gebeuren hier. Hij zei, ja, we gaan er naar kijken. Hij zei, weet je wat, ik bel 911 wel even. Dus die heeft 112 even gebeld en die belde terug en zeiden, ja, ze hebben gezegd dat ze het meteen dichtgooien. Toen hebben ze nog meer inspectie gedaan en toen bleek dus dat er nog twee extra, of tenminste dat er nog een tweede probleem was, gerelateerd aan de constructie. En dat ding was gewoon open en daar had iedereen zomaar dat had kunnen afbreken op elk moment. Oh, dat loopt wel echt met een enorme sisser af als ik dat zo hoor. Ja, gelukkig wel. Ja, pretparken zijn over het algemeen wel veilig hoor. Ik bedoel, ja? Hoe zijn die controles? Dat hangt het weer per staat af een beetje. Hier in Californië zijn ze met alles eigenlijk op dat gebied redelijk streng. Maar ik kan me best voorstellen dat er ergens in Alabama een of ander pretpark zit waar de controle toch wat minder is. En ja, het is niet zo dat er dagelijks doden vallen. Laat het daar houden. Gelukkig maar, daar ben ik heel blij mee. Ik stel voor dat de volgende keer als ik ooit naar de Verenigde Staten kom, Raymond, dat we dan samen naar Dutchland gaan. En om te zien hoe de Amish leven. Ja, lijkt me een goed verhaal. Ja, precies. En dan gaan we ook een pot bakken samen. En misschien wat geiten melken. Oh, leuk. Nou, kijk, dat klinkt fantastisch. Heel erg bedankt, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik wens je een hele fijne avond. En heel veel plezier met je volgende bezoek aan Knott's Berry Farm. Nee, Knott's Berry Farm. Precies, ja. Precies. Dankjewel. Een fijne avond. Dankjewel, jij ook. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van De Wereld van BNN VARA van zondag 6 augustus. Super fijn dat je erbij was. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Hierna is De Nacht is Zwart, dus blijf daar ook zeker voor luisteren. En ik spreek je volgende week weer. Dankjewel en tot dan. NPO Radio 1.